Betreft de hoofdpunt van het nieuws. Fijne dag. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Amsterdam zijn nog nauwelijks nieuwe HIV-infecties. Infecties die tot AIDS kunnen leiden. Sinds 2010 is het aantal nieuwe gevallen met 95% afgenomen. De stad heeft daarmee de internationale VN-doelen voor 2030 al gehaald. De daling is volgens het AIDS-fonds onder meer te danken aan de goede samenwerking tussen organisaties, wetenschappers en patiënten. In Oekraïne en Rusland zijn afgelopen nacht meerdere raketaanvallen geweest. Volgens de Oekraïnse luchtmacht werden er 12 kruisraketten op het land afgevuurd. Die konden op één na allemaal worden neergehaald. En in de Russische stad Koersk werden een olieraffinaderij en een gebouw van de Russische geheime dienst geraakt door raketten van Oekraïne. Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel wil meer onderzoek naar klanten in de gedwongen prostitutie. Voor pooiers en slachtoffers is al geruime tijd aandacht. Klanten blijven buiten beeld volgens het centrum, terwijl zij ook strafbaar zijn. Het centrum pleit voor meer politiecapaciteit om de klanten op te sporen. En dit jaar komen waarschijnlijk meer dan 20 miljoen buitenlandse toeristen naar Nederland, verwacht het Nederlands Bureau voor Toerisme. 30% meer dan vorig jaar. En daarmee is het aantal buitenlandse toeristen weer terug op het niveau van voor corona. Het weer dan, wolkenvelden, zo nu en dan ook zon, vooral in het oosten van het land. In het westen kans op wat regen. En het wordt vandaag 19 tot 23 graden. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is zo goed als voorbij. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht rijdt het verkeer nog langzaam bij de afrit Kerkdriel over 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Hoogmade en Hoofddorp-Zuid nu 8 kilometer met een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A10 Noord richting Zaanstad voor knooppunt Koenplein nog 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is maandag 25 september met vandaag... De Spraakmaker. Is Jeroen Recour, senator bij de PvdA en oud-rechter. Maar vandaag bij ons als coördinerend voorzitter van de regionale toetsingscommissies... euthanasie. Elk jaar krijgen ruim 100 mensen in ons land euthanasie... omdat zij ondraaglijk psychisch lijden. Maar het aantal verzoeken ligt veel en veel hoger. In het mediaforum... kijken we terug op de opzienbarende stap van Esther Ouwehand. Tot ieders verrassing stapte zij gisteren tijdens het congres... tijdelijk op als lijsttrekker. Was dat een publiciteitsstuntje of regelrechte powerplay... om helemaal carte blanche aan de campagnes te beginnen? En verder... is documentairemaker Eefje Blankenvoort te gast. Veel nieuws dit weekend weer over asielzoekers die opgevangen moeten worden... Blankenvoort is in haar films altijd op zoek naar de mens achter de vluchteling. Maar we beginnen met de stelling in Stand.nl en die is... Ajax moet zwaar gestraft worden. Deel uw ervaring op 0800 1101. Het gaat fout, we gaan naar binnen. Het is gewoon om Ajax. Echt om Ajax. Ongelooflijk en Ajax absoluut onwaardig. De grootste afgang sinds Ajax ever. Pakken, allemaal aanpakken en nooit meer terugkomen op het veld. Het is toch verschrikkelijk dat we gewoon niet een wedstrijd uit kunnen spelen. Een absoluut dieptepunt. Het is natuurlijk al een gitzwarte middag en dat maakt dit alleen maar nog vervelender. Ze zijn groter dan de club en ze voelen zich belangrijker dan de club. En dat is een enorme misrekening van die groep mensen. Wat een schande is dit toch eigenlijk. Onze spraakmaker vanochtend is Jeroen Recour. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent jurist. Is dat inderdaad de juiste aanpak? De club straffen voor het wangedrag van die harde kern? Nou ja, in eerste instantie straf je natuurlijk degene die verwijtbaar is. En verwijtbaar zijn al die zogenaamde supporters... die geweld hebben gebruikt of geweld mogelijk hebben gemaakt. Ja. En daar is voor strafrecht meer mogelijk dan je denkt... met medeplichtigheid, medeplegen. Je hoeft die ruiten niet zelf ingekeld te hebben... om toch ook schuldig te zijn voor de strafrechten. Ja. Maar ik vind wel dat de club daarnaast... verantwoordelijk is om eigenlijk... Kijk, het is een groep die denkt... wij lossen met geweld het probleem op. Mm-hmm. En als club moet je die groep wel aanpakken. Ja. Dus wat mij betreft krijgt Ajax een punt in mindering voorwaardelijk... totdat ze met alle individuele mensen hebben gesproken die hierbij betrokken zijn. De club moet met die mensen in gesprek. Precies. En zorgen die je niet kan straffen. In eerste instantie moet je natuurlijk straffen. Maar de mensen die je niet kunt straffen, daar moet je ook wat mee. Maar je moet dat groepsgevoel, dat wij als groep bepalen wat er gebeurt, dat moet je doorbreken. Mensen moeten uitgekotst worden, om het maar even zo te zeggen, in plaats van dat je er een soort status mee wint. Kijk mij eens even stoer zijn bij die hooligans. Maar denkt u dat deze groep op die manier aanspreekbaar is überhaupt? Nou ja, op het moment dat je het opknipt, dus niet meer groep maakt met individuen, vandaar dat ik zeg individueel, dan hoop ik dat je toch nog wat verder komt. Dat als je mensen ziet en individueel aanspreekt, dan kom je verder dan wanneer je ze als groep benadert. Ja. En zit het probleem ook niet, zeg maar, in het traject hier naartoe, na dat gitzwarte moment van gistermiddag, in die zin dat de club daar ook een verantwoordelijkheid in heeft, dat er een klimaat is gecreëerd waarin dit gebeurt? Ja, daar heb ik te weinig zicht op. Maar het is natuurlijk niet alleen Ajax. Er zijn wel meer groepen in Nederland die denken, die hebben excuseer mooi scheid aan regels en aan andere mensen. En die denken dat ze met geweld hun zin kunnen opleggen. En daar ben ik puug zat. Ja. En ik denk dat de oplossing is de groep uit elkaar trekken. Doorbreken. En we pikken het niet meer. Hè? Want het kan omdat die mensen binnen de groep daar beter, groter van worden. Ja. Nou, dat moet stoppen. Ja, op zich zag je gisteren, ik was in het stadion, zag je wel, je had de F-site en je had de rest van het stadion. En de woede richtte zich ook wel degelijk op die F-site dat dit gebeurde. Gelukkig. De verontwaardiging en het verdriet. Mireille van Ark, goedemorgen, adjunct hoofdredacteur bij RTL Nieuws. Goedemorgen. De vraag is, hoe doorbreken we, want we hebben het er al zo vaak over gehad, dat je er echt moe en ellendig van wordt, zo langzamerhand. Hoe doorbreken we deze vicieuze cirkel? Moet je dan toch niet bij de club zijn? Ja, sowieso moet je denk ik bij de club zijn. Maar wat mij ook opviel in de tijdlijn die ik had op de socials, is dat er ook gewoon heel veel gezinnen en heel veel ouders in dat stadion zaten met kinderen. Mm-hmm. Die ook op een gegeven moment even niet meer weg konden. En dat je ziet dat de beelden zich vooral richten op die hooligans. Terwijl ik denk, ja, misschien zou je dat juist moeten verplaatsen naar dus de mensen die hier heel veel last van hebben in het stadion. Ja. En die in beeld gaan brengen. En dat je daarmee ook het accent verlegt. Ja. Ik heb op zich wel één beeld voor ogen nog van gisteren. Dat is een vader met een jongetje. Daar was hij weer, zeg maar. Zeker, ja. Een jongetje in tranen. Ja. Dat zou je wat meer moeten benadrukken op zo'n moment. Ja, ik denk dat je ook moet benadrukken dat je het plezier voor anderen bederft. Maar ook dat je, wanneer je ook als club een rolmodel wil zijn en talent aan je wil binden, dat dit echt absoluut het verkeerde beeld geeft van hoe je als club wilt zijn. Dan moet je dat er niet uitlichten. Ik ben benieuwd hoe u hierover denkt. Beginnen we bij Ronald de Boer. Goedemorgen. Goedemorgen. Gisteren in het stadion natuurlijk. Wat voelde jij daar hangen bij die supporters? Nou, ik wil even terugkomen over wat ik net hoorde natuurlijk van die moeder met kind of vader, met dat jongetje. Ja. Dat heb ik van dichtbij nu ook meegemaakt. En dat is het meest trieste, dat zo'n jongetje die misschien voor het eerst naar de klassieker gaat en denkt van, hey, ik ga een leuke dag meemaken en dan moet het zo eindigen. En je, nou, een trauma wil ik misschien niet zeggen, maar wel een, ja, en wel een, zeg maar, een litteken overgehouden van het voetbal. En dat is natuurlijk diep en diep triest. Ja, ja. Ik was zelf, moesten wij via een zijgang weggeleid worden. En toen kwamen ineens vrouwen schreeuwend naar boven van, hey, ze komen naar boven, ze komen. Nou, echt die angst in die ogen van die vrouwen, ja, echt verschrikkelijk. Ja, je kan je niet voorstellen. Ja, en dus ik vind ook dat we keihard gestraft moeten worden. Maar dit zeggende, ik heb een bedrijfsfeestje gehad afgelopen weekend. En er waren F-site supporters, een vrouw en een man. Nou, ik weet zeker dat zij niet behoren bij deze groep. Mm-hmm. En dat is juist het moeilijke van alles. Er zijn natuurlijk maar een paar van die, of ja, misschien zijn het er 100 van die raddraaiers. Ik noem het maar even imbecielen. Ja. Die het verpesten voor de rest. En dat is het lastige natuurlijk in het verhaal. Ja. Je zegt, Ajax moet natuurlijk keihard gestraft worden. Hoe dan, wat jou betreft? Nou ja, kijk. In puntenmindering vind ik geen goede zaak, want dat lost in die zin niet op. En Ajax heeft ook natuurlijk een soort status in Europa, maar ook voor het Nederlands voetbal. Het is belangrijk dat Ajax het gewoon goed doet. Mm-hmm. Het druppelt altijd weer naar beneden, dus we moeten daar denk ik van afblijven. Maar straf in die zin met die sporters natuurlijk. Ik zat zelf te denken van, nou, F-site helemaal weg en gooien er bijvoorbeeld een kidsblok op dat moment. Hè? Ja. Dus de F-site wordt een kidsband, zeg maar. Dat lijkt mij leuk. Alleen je hebt te maken bijvoorbeeld de komende wedstrijd tegen Volendam. Ja, dat is in de avond. Dan ga je kinderen krijgen daar natuurlijk niet naartoe. Nee, dat begint om 9 uur, geloof ik. Ja, exact. En daar daar zit ik aan te denken. Maar wat ik net al zei, je hebt ook natuurlijk gewoon heel veel goede supporters. En die verafschuwen dit ook natuurlijk. Dus het is best wel lastig. Maar ik ben ook mee eens, er moet natuurlijk keihard gestraft worden, degene die hier verantwoordelijk voor is. En het is natuurlijk lachwekkend dat deze gasten denken dat ze Ajax zou kunnen helpen. Ja. In hoeverre is de club hier verantwoordelijk ook voor? Want je zegt het zelf, het zijn een paar krankzinnigen die dat dan doen. Aan de andere kant, de sfeer, en bedoel, jij bent ook niet naïef. Je hebt jarenlang ook op het veld rondgelopen. Ja. Jij weet hoeveel agressie er is op tribunes. Het gaat slecht met de club. We weten dat er een stel gekken rondlopen. Dus het is in die zin ook naïef misschien wel om te denken, ook van Ajax zelf, dat het niet mis kan gaan. Nee, tuurlijk, dat weten ze ook wel. Maar soms is dit gewoon bijna niet te controleren. Hè? Want tegenwoordig kan je kaartjes wisselen. En natuurlijk heb je met ID. Maar het is allemaal niet zo gemakkelijk. En dit is, dat hoorde net ook al. Het is, bij vele clubs is het zo. En heb je van die, gasten die denken dat het anders moet. En ik denk dat Ajax echt 100% voorbereid is in die zin. En dat ze met alle scenario's rekening mee houden. Maar dit zijn dingen, bijvoorbeeld voorbedachte dingen, zoals wat gisteren is gebeurd met dat vuurwerk. Want mijn broer belde al 3 uur van tevoren. Nou, ik denk dat dat gaat gebeuren. Nou, hij had precies gelijk. Ja, want dat was al in de wandelgangen, werd dat al geopperd. Dus soms kan je gewoon dingen niet uitsluiten. En het is heel triest dat dit gebeurt. En om nu te zeggen van ik heb de oplossing. En wat ik zeg, en Ajax had dat bij spreken veel beter moeten aanpakken. Ik vind dat wel heel lastig om te zeggen. Ja, is moeilijk te beoordelen. Wordt Van Gaal gezien als de redder in nood. Die wil geen officiële functie, hoorden we. Wat zou die wel voor de club kunnen betekenen? En ook een beetje misschien om de gemoederen tot bedaren te brengen. Nou, laat ik zo zeggen. Ik denk, Louis, die zit nog steeds met zijn ziekte en is daar nog steeds, denk ik, behoorlijk mee bezig. Dus die man moet, vind ik ook, moet er niet te lastig vallen. En hij moet eerst gewoon helemaal aansteken. Hij kan zelf wel aangeven wanneer hij dat hij er klaar voor is, bijvoorbeeld, om weer iets te doen. Mm-hmm. Maar ik zou een rol geven van een soort adviseur. En dan heb je natuurlijk de Raad van Commissarissen. Maar in ieder geval een rol dat je een soort denk altijd hebt met hem erin. En dat hij toch wordt meegenomen in bepaalde besluiten. Want hij heeft natuurlijk zoveel meegemaakt. Heeft zoveel know-how en kennis. Dus dan zou ik dat proberen te opperen. Als een soort adviseur. Niet dat hij, en niet dat hij 7 dagen in de week, als hij dat krijgt, zal hij daar toch wel weer mee aan de slag gaan. Dat hij denkt van ik ga het helemaal in mijn eigen handen doen. Nou, hij heeft wel gezegd, ik wil officieel geen functie meer. Moet jij niet iets gaan doen bij de club? Nou, dat is niet aan mij. Ik bedoel, het doet pijn als Ajax ziet natuurlijk. Maar ik ben ook voetballiefhebber. En ik doe heel veel leuke dingen. Dus ik moet daar goed over nadenken als er überhaupt aan mij gedacht wordt. En op dit moment denk ik daar niet aan. Want ik zeg, ik werk met de jeugd van Ajax, wat ik geweldig vind. Ik doe analistenwerk. Ik ben ambassadeur van Ajax. Ik doe allemaal leuke dingen, direct en indirect met voetbal. En dat bevalt me heel goed. Ja, goed. Maar als ze komen, dan wil je er wel over nadenken. Oké. Dankjewel, Ronald de Boer, dat je even aan de telefoon wilde komen. Mark Stuyfsant, goedemorgen. Goedemorgen. Was ook gisteren in het stadion. En jij begrijpt die frustratie van die supporters wel, begreep ik. Nou ja, elke blinde kan zien dat wat er nu gebeurt binnen Ajax, dat dramatisch is. En als je dan zo speelt nog, en je weet ook nog eens een keer dat met 2 keer vuurwerk dat het gestaakt wordt. Mm-hmm. Ja, dat is 1-1-2. Dat is niet zo heel erg ingewikkeld natuurlijk, als je een statement wil maken. Nou, dat statement is wel duidelijk gemaakt. Je kunt je afvragen of het stilleggen en staken van wedstrijden wel zo verstandig is eigenlijk, hè, als maatregel. Want daarmee kun je dus inderdaad als publiek zeggen, nou, we hebben er geen zin meer in, we stoppen ermee. Nou, precies. Er was gisteren ook een momentje dat er een beker bijna op het veld belandde, zeg maar. Daar waren ze 5 minuten bezig om die daden die dat gedaan is uit het vak te halen. En dat is buitenproportioneel en dat maakt het ook allemaal niet makkelijker. Nee, precies. Nou, zit jij op de hoofdtribune? Ooit stond jij ook achter het doel. Stond je op de F-site of niet? Zeker. Ja. Kun jij een beetje uitleggen wat de dynamiek daar is? Is dat men zit elkaar op te hitsen? Men is onder invloed van allerlei spullen. Dat zijn de verhalen die je altijd hoort. Klopt dat ook? Is dat wat er gebeurt? Het werkt 2 kanten op. Hè. Kijk, die jongens die zijn dusdanig fanatiek en hebben het hart op de goede plek. Niet altijd het verstand, zeg maar. En van alle sfeeracties, als het heel fantastisch is, dan zijn ze ook van onschatbare waarde, ook voor steun van de hele club. Alleen, dat werkt ook de andere kant op natuurlijk. Dus als het even wat minder gaat, en zeker tegen Feyenoord, en zeker als er zo gespeeld wordt, en je weet dat er wat onvrede is, ja, dan zijn die ook iets lichtelijk meer ontvlambaar dan de anderen. Zeker onder groepsdruk en dat soort zaken. Dus dat is ook bijna niet te voorkomen. Ja. Dus ik snap dat heel goed. Ik praat het niet goed, maar ik begrijp het wel. Ja. Als ik daar tegen je zeg, misschien moet je een heel seizoen lang die F-site gewoon leeg houden, bij wijze van straf. Ja, snap ik wel. Maar als we dan ook die fantastische Europacup-avonden gehaald hebben en alle andere wedstrijden, dat ze er staan met alles wat daarbij komt en dus weer, dat helpt ook enorm. Hè. Dat moet je niet vergeten. Nee, dat helpt zeker. Maar soms keert het zich ook behoorlijk tegen je. Zoals in dit geval. Mark Stuyvesant, ik ga je bedanken. Bart Brouwers, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe kijk jij naar de gebeurtenissen van gisteren? Ja, met de grootste verbazing. Ik hoorde vorige spreker zeggen over enthousiasme. En dat zo'n publiek er ook is op het moment dat het goed gaat. Dat de sfeer creëerd moet gaan worden. Dat doe ik ook als ik naar een feestje ga van familie. Dan ben ik enthousiast. Maar als ik iemand minder leuk vind, ga ik toch niet kilo's met vuurwerk binnen nemen. Ja. En daar afsteken. Ik vind het bezwaarlijk en bijzonder raar dat in een stadion als bijvoorbeeld de Arena, dat vuurwerk überhaupt binnen kan komen. Ja, ja. We werden vanochtend gebeld, leuk dat je erover begint, door Ekmor. En die was in het stadion en zag om zich heen mensen met bivakmuts het stadion binnengaan. Ja, ja. Dat zou toch al een belletje moeten gaan rinkelen. Nou, dat wou ik zeggen. We zijn allemaal tegen QR en overal identificeren. Maar in zo'n geval als dit, denk ik, ja, dan zul je dus toch strenger moeten gaan controleren. Ja. Ik sta bij het stadion en ik ga naar een concert en ik word tot op mijn onderbroek toe gefouilleerd. Hoe kan iemand een vuurpijl en fakkels meenemen in zo'n stadion? Dat is buitenproportioneel. Ja. Nou, ik ben ook naar binnen gegaan gisteren. Ik ben helemaal inderdaad niet gecontroleerd. Nou had ik wel een klein jongetje bij me. Dat helpt misschien dat ze denken, nou, die is ongevaarlijk. Ja, die zie je op die supportersdruines ook. Hè? Ja. Dus het is ook een voorbeeld naar de maatschappij. Nee, ik vind het buitenproportioneel dat dit soort dingen kunnen. En ja, voetbal is emotie en ik denk dat het heel goed is dat men zeker op een F-site met wat meer enthousiasme naar zo'n voetbalwedstrijd gaat. Maar dit is buitenproportioneel. En volgens mij vindt elke ruim, en normaal denk ik Nederland, dat ook. Bart Brouwers, hartelijk dank. Sjoerd Moussou, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Voetbalverslaggever bij het AD. Jij voelde de onrust wel een beetje aankomen, zei je gisteren in de AD voetbalpodcast. Ja, de onrust voelde je in het stadion heel erg aankomen. Maar je voelde ook heel erg aankomen dat die wedstrijd gestaakt zou worden. Want dit was natuurlijk voorhand uit te tekenen. Een paar weken geleden gebeurde bij Willem II NAC op een iets kleinere schaal, maar dat is ook een beladen wedstrijd. Ja. Gebeurde exact hetzelfde. Ja. Dan hoorden we Bart net zeggen, hè, die beveiliging en dat gebrek aan fouilleren. Bedoel, je kunt toch mensen gewoon zien die met vuurwerk naar binnen gaan, als je dat even een beetje in de gaten houdt? Ja, dat kun je gewoon zien, tuurlijk. Maar daar zit ook een beetje de kern. Kijk, het protocol zoals we dat nu kennen, dat draait om voorwerpen die op het veld belanden. Nou, mag ook niet. Maar dat geeft ontzettend veel macht aan een groep militante jongere hooligans die eigenlijk gewoon tegen een criminele organisatie aanschuren. En daar hebben meerdere clubs mee te maken. Mm-hmm. En daar zit de kern van het echte probleem. Kijk, we hebben het heel erg over gestaakte wedstrijden. Ja. Met bekertjes die op het veld komen. En dat is ook allemaal heel, heel vervelend. Maar het gaat erom dat er bij een aantal clubs, en bij steeds meer clubs helaas, daar zijn groepen aan het werk die waar geen enkele controle meer over is. En dat kun je niet alleen aan clubs overlaten, want die hebben er helemaal de organisatie niet voor. Mm-hmm. Dat zul je samen met de politie en de overheid moeten doen. Ja. Maar daar zit het ware probleem. En die groepen monitoren en isoleren, iets wat in het buitenland vaak al veel beter gebeurt, daar zit de kern van de oplossing. En niet in een protocol met wedstrijden staken omdat er een voorwerp op het veld komt. Nee. Want daarmee creëer je een averechts effect. Dat hebben we gisteren ook weer gezien. En je geeft ze eigenlijk alleen maar een instrument, hè, om die wedstrijd dan vanuit het vak, zeg maar, te beïnvloeden. Nou, is het ook een beetje, want jij zegt in het buitenland weet men hier beter raad mee. Waarom zijn we zo hardleers hier? Ik bedoel, het is niet van gisteren dit probleem. Hoe vaak we het hier ook in deze uitzending niet hebben besproken. Ik weet het niet meer. En eigenlijk weet niemand er nog steeds raad mee. Hè? De KNVB, de lokale driehoek, de overheid. Iedereen zit met zijn handen in het haar een beetje. Wat moet er nou gebeuren? Wat zou er verstandig zijn? Dat klopt wel. Kijk, in het buitenland hebben ze ook grote problemen. Hè? We moeten het ook niet idealiseren. Het probleem is echt niet alleen in Nederland aan de gang. Zelfs in Scandinavië en België hebben ze hele grote problemen. In Frankrijk hebben ze er ook geen controle over. Dus een soort ultieme oplossing is niet zo heel simpel. Kijk, het beste voorbeeld is Engeland. Daar gaan ook dingen mis. Dat wil ik er ook even duidelijk bij zeggen. Maar daar hebben ze een heel pakket aan maatregelen ontwikkeld. Ja. sinds het eind van de jaren 80 al, om dit probleem tegen te gaan. En de kern is normale mensen, dus normale supporters, goed behandelen. En faciliteren dat je normaal naar uitwedstrijden kunt. Faciliteren dat je normaal naar het stadion kunt. Maar de probleemgroepen, die wel isoleren. Ja. En dat kun je op allerlei manieren doen. Maar dat vraagt een hele nauwe samenwerking tussen clubs, tussen politie, tussen overheid. En daarin zul je over een langere termijn heel consequent beleid over af moeten spreken. En dat is niet zo heel eenvoudig. Dat is echt een combinatie van maatregelen die ze daar hebben genomen. En die toch ook 10 jaar nodig hebben gehad om effect te hebben. Ja, nou goed, het blijkt in de praktijk inderdaad lastig om lessen te trekken. En ook inderdaad een kwestie van de lange adem om echt tot goed beleid hierop te komen. Sjoerd Massou, hartelijk dank. Simone Krauwer, goedemorgen. Hi, goedemorgen. U bent gedragsveranderingsstrateeg. U adviseert organisaties om gedrag bij grote groepen mensen te veranderen. Ook bij hooligans bijvoorbeeld. Nou, zeg het maar, wat gaan we doen met deze types? Nou ja, zoals Sjoerd al zei, wij geven advies. Maar we zeggen er ook wel vaak bij sommige problemen. Het is inderdaad een kwestie van lange termijn adem hebben. En het begint eigenlijk met kijken van wat is het huidige beleid. En wij kijken dan van hoe werken mensen en hoe ontstaan bepaalde groepsdynamieken. En wat kunnen we dan, welke kleine aanpassingen kunnen we maken in dat beleid om dat dan om toch ander gedrag te stimuleren. Ja. En ik denk dat je hier heel goed ziet, of dat je in de praktijk ziet dat er toch wel in dit geval vaak verschillende soorten uitingen zijn van hooliganisme. Dus je hebt grote groepen mensen die zich in het moment zelf misschien laten meeslepen, domme dingen doen, mm-hmm. domme dingen roepen. Ja. En onder invloed zijn van allerlei spullen. Zeker, dat is ook iets wat je zeker niet moet onderschatten. Wat je dan kan doen om in ieder geval te proberen om die sfeer rondom die wedstrijden, die opgefokte sfeer wat te verminderen. Om in escalatie in het moment zelf te voorkomen. Dus waar kan je dan aan denken is, volgens mij draaide Ajax gisteren ook tijdens de staking bijvoorbeeld rustige muziek. Ja. Niet die opgefokte dancemuziek wat ze normaal draaien. Hoe deel je een stadion in? In Nederland is het nog heel erg dat er overal hekken worden geplaatst. Iedereen moet natuurlijk in aparte bussen komen de uitsupporters aan. Er wordt best wel een vijandige situatie geschetst, zeg maar. Ik weet dat het in andere landen wel anders gaat. Ja. En dat is wel een manier al van wat voor sfeer wordt er gezet, zeg maar. Aan de andere kant hoort het er ook een beetje bij. Ja. Door die sfeer te beïnvloeden ga je ook wel erg uit van een soort redelijkheid die er ook is bij deze mensen. En dat kun je misschien afvragen, of niet? Ik denk dat best wel een groot deel van de supporters in zo'n stadion, die zijn wel gewoon redelijk. Dat zijn gewoon net de mensen. Ja. En kijk, voor die veelplegers, die gaan zich niet anders gedragen door een muziekje. Dit zijn mensen precies. Die, wat je ziet, de grootste leeftijdsgroep van voetbalfanalen, dat zijn jonge jongens, vooral jongens tussen de 19 en 26 jaar, mm-hmm. die hebben vaak nog wel wat meer problemen. En zij doen juist expres die onrust stoken, ook om een bepaalde status te krijgen. Ze worden vaak ook beïnvloed door, wat je al zei, door drugsgebruik. Er zijn ook best wel wat belangen in die groepen waarin ouderen, mensen die wel meer status, meer geld hebben, toch wel gebruik eigenlijk maken van die jongere jongens die misschien wat minder kansen hebben om hun dan bepaalde acties te laten uitvoeren. En stimuleren drugsgebruik. En hierbij heb je gewoon echt een langetermijn aanpak nodig. En dan gaat het inderdaad, Sjoerd noemde inderdaad politie, overheid, maar het gaat ook echt om hulpverlening. Je moet echt in gesprek gaan met die jonge jongens. Zorgen dat ze dat het geen statusding meer wordt, dat hooliganisme. Maar zou je er ook niet, dat ik u onderbreek, maar zou je er ook niet voor kunnen zorgen in zo'n stadion dat mensen elkaar gaan corrigeren? Dus dat je daar mensen met bepaalde statuur neerzet in zo'n vak, waarvan je weet, die kunnen op een bepaald moment ingrijpen. Dus niet als een agent of als een iemand van de club zelf, maar gewoon supporters met een bepaald aanzien die je daar neerzet om daar de rust te bewaren. Ja, zeker. Nou, dat is een van de dingen die wij ook toen we om advies werden gevraagd, hadden aangeraden. om eigenlijk oud-hooligans, die zich nu wel niet meer het rechte pad hebben gevonden, dat die in gesprek gaan met die jongens. Die zeggen, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? En dat die ook in het moment zelf mensen aanspreken. Dus eigenlijk echt die manieren vinden om heel dat stuk van die status, dat moet weg, weet je wel, aan dat hooliganisme. En ik denk dat we inderdaad dat de politie, als de politie zoiets gaat doen, of het bestuur, ja, dan ga je weer dat wij tegen zij cultuur creëren. Ja, dan zet je het waarschijnlijk alleen maar meer aan nog. Simone Krauwe, hartelijk dank, gedragsveranderingsstratege. Het zit hem dus ook heel erg in de sfeer die je creëert in het stadion. Jeroen Visser, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Feyenoord-fan, zeg ik er even bij. Wat voor gevoel hou jij eigenlijk over aan die wedstrijd van gisteren? Ook wel een beetje lekker ergens, toch? Er zit wel iets van leedvermaak, toch, in Rotterdam nu? Oh ja, leedvermaak. Maar aan de andere kant is het ook gewoon, hoe zeg je dat? Medelijden met de andere supporters uit Amsterdam. Ja. Ik bedoel, zij gaan heen. Het is altijd een beladen wedstrijd geweest, dat sowieso. Mm-hmm. Over en weer. En we weten gewoon dat Ajax dit seizoen een stuk minder is. En het is lekker dat je met 3-0 voorkomt. Maar ja, en dan om dan zo de bende te gaan verstieren voor het Nederlands voetbal. Ja, dan vind ik gewoon dat Ajax gewoon keihard gestraft moet worden. Het is gewoon buiten proporties. Ja, nou weet je als Feyenoord-fan hoe het is als het wat minder gaat met de club? Want enige tijd geleden stonden jullie er ook niet zo florissant voor. En was er ook heel veel onrust binnen de club. Ik weet ook nog, volgens mij werd toen ook de hoofdingang in de Kuip bestormd. Na een teleurstellende wedstrijd. Vond jij in dat geval ook eigenlijk dat Feyenoord gestraft had moeten worden? Nou ja, kijk, dit was na de wedstrijd. En ik moet zeggen, volgens mij was het ook door de week. Bij het Maasgebouw, dat hele Maasgebouw is wat kapot geslagen werd. Maar dit is toch wel extreem. Het is tijdens een wedstrijd, we staan 3-0 achter. Ja. Ze gooien eerst al een beker op. En naar mijn mening vind ik dat onzin dat die wedstrijd stilgelegd wordt voor één bekertje. Maar ja, dat vuurwerk tot twee keer toe. Het is gewoon moedwillig de wedstrijd kapot maken. En voor mijn part hoeft die wedstrijd niet afgespeeld te worden. Gewoon klaar, 5-0 overwinning voor Feyenoord, reglementair. Okay. En ja, desnoods gewoon de hele airside tot aan de... De winterstop leegladen. Klaar. Precies, een 5-0 overwinning. Nou, we gaan horen, want de KNVB gaat vanmiddag, als het goed is, dan bekendmaken hoe dit dan verder gaat, dit hoofdstuk. Bob Friedlander, goedemorgen. U was jarenlang persfotograaf. U heeft wakker gelegen, hè, vannacht van de gebeurtenissen van gisteren. Ja, klopt. Ik ben nu 81. Ja. En ik ben gestopt een paar vijf jaar geleden. Maar ik was vroeger ook altijd in de meer. Daar zat je ook natuurlijk vlakbij het publiek. Die kerst altijd rotjes. Of flesjes met geen water in over je heen. En geprikt. Dus... Ja. Maar nu vind ik zo schandalig. Ik was er altijd goed met Ajax. Ik kende de spelers vroeger ook altijd persoonlijk. Ik was altijd, maakte ook foto's thuis bij hun. Ik kende ze persoonlijk. Ja. Tegenwoordig heb je allemaal van die nieuwe gasten. Ik ken geen mens. Die vullen allemaal in zakken. Die spelers heb ik niet over. Hè. En daarna gaan ze weg. En ze vroeger als Jacques Zwart verloren met Ajax. Ja. Dan was hij in twee, drie dagen... Dan praat hij met niemand. Dat is echt. Maar nu die gasten, die interesseert er geen fuck allemaal meer. Nee. Dus gisteren heb ik te kijken naar de televisie. En ook dat kindje wat zo werd. Het schandaal van de kut. Ja. En ze hebben er nu ook allemaal, maar je moet dan... Ik had dus een idee, ook dat hebben ze er ook bij dan Feyenoord, die netten. Dus ik begrijp niet dat ze voor die website niet zo'n net hangen. Ja. Gewoon dat ze daar niks meer doorheen kunnen gooien. En ook niet dat ze nu moeten eigenlijk een... Kijk, iedereen heeft het er nu over. En over een week praat er iemand nog over. En over twee weken is iedereen weer vergeten. Ja. En dan komt er weer zo'n moment dat het mis is in het stadion. Hartelijk dank, meneer Friedlander, voor deze korte reactie. Het gesprek gaat uiteraard verder in onze Spraakmakers Community. Meld u aan spraakmakerscommunity.nl. Ster. Hoi, mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort.

Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar staat nog file tussen Hoogmade en Hoofddorp Zuid, 11 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. Ster. Als je last hebt van je schouder, knie, heup of hand, kun je voor een behandeling ook naar Expert Clinics gaan. Het wordt gewoon vergoed door je zorgverzekeraar en daarna kun je weer doen wat je leuk vindt. Lekker suppen bijvoorbeeld. Of lekker zwemmen. Expert Clinics. Voel je weer mens. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak voor als je ondernemer of particulier bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. De BNNVARA-serie Oogappels is terug. Jong en oud worstelt met nieuwe levensfases. Jij hebt mij de puinzooi op laten ruimen, hè? Dit heeft zijn uitdagingen. En nou ga jij je ordinaire grote bek dicht houden? Is dat even duidelijk? Maar biedt ook kansen. Ik ben verliefd op je. En volgens mij weet je dat heel goed. Stream het nieuwe seizoen van Oogappels, nu op NPO+. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. De toekomst laat zich lastig voorspellen. Ga maar na. Doe jij nog waarvoor je hebt gestudeerd? Inderdaad, dingen veranderen. Maar één zekerheid kun je wel inbouwen. Geld voor later. Als je het goed regelt tenminste. Wij zijn onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Hoe doe je verslag van rampen of oorlogsgebieden als er nauwelijks beelden zijn? Daarover schreef correspondent Koer Lindeijer een uitgebreid stuk in NRC. Behalve over de ramp in Libië gaat dat ook over landen als Somalië en Ethiopië, waar al jarenlang gewapende strijd wordt gevoerd. Dat en meer bespreek ik vandaag in ons mediaforum met Mark Chavan, journalist bij De Correspondent. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Mireille van Ark, adjunct hoofdredacteur RTL Nieuws, en spraakmaker is PvdA-senator Jeroen Rekour. Maar uiteraard kijken we eerst even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Mark, jij wilde voor je mediamoment nog even terugkeren naar de tafel van Studio Voetbal, de voetbaltalkshow van de NOS op de zondagavond. Eerst het nieuws wat 2 minuten geleden naar buiten is gebracht door Ajax, is dat Sven Mislintat, de technisch directeur van Ajax, is. Ontslagen kun je niet zeggen, want zelf zeggen ze, in goed overleg is per direct de onderlinge samenwerking beëindigd. Dus hij is nu weg, dat is prima, maar er zijn er nog wel een paar die ook niet hebben opgestaan op het moment dat het wel nodig was voor Ajax. Want uiteindelijk, wat jij terecht zegt, 115 miljoen. Ja, dat heeft hij uitgegeven. En we hebben zien allemaal, dat is weggegooid geld. Ja. Ja, Mark, je hebt met plezier gekeken gisteravond. En dat is wel eens anders met Studio Voetbal, begrijp ik? Ik vind het wel eens een beetje gezapig. Heren die napraten over wedstrijden die voorbij zijn. Ja. En nu viel ik als zwevende kijker in dit programma en ik zag meteen dat er actie was. En het leuke was dat dan blijkt dat je de meerwaarde hebt van voetballers die weten wat in een club speelt en hoe de clubs geregeld worden achter de schermen. En ik vond Van der Vaart ook heel goed analyseren wat die 12 aankopen van de ontslagen technisch directeur eigenlijk niet waard waren. Ja, hij zei op een gegeven moment, bij 1, 2, 3 spelers kun je nog denken van, wat gebeurt hier eigenlijk? Maar bij 4 moet je echt gaan ingrijpen als club. Nou ja, dat was het goede wat Affelay ook heel bescheiden opmerkte. Dat de raad van commissarissen natuurlijk verantwoordelijk is uiteindelijk voor het hele spul. En als je dan een directeur benoemt die over een half jaar pas kan komen, dan ben je ook niet heel erg actueel bezig. Nee, dan zit je er niet bovenop in ieder geval. Mireille, je hebt ook gekeken, hè? Zeker. Deel jij de conclusies van Mark? Was het urgenter dan ooit? Ja, absoluut. Ook, ik had precies hetzelfde. Ik zag het persalarm binnenkomen. Ja. En ik dacht, hoe gaan ze dat zo snel in het programma verwerken? En dat deden ze dus echt razendsnel. Ook met dingen die al klaar stonden met graphics. En daardoor werd het inderdaad een heel journalistiek programma, hè, dus waar het normaal altijd een beetje napraten wordt en dat je half inzakt op de bank, zat ik ook op het puntje van mijn stoel om ook gewoon de analyses te horen. Ja. Maar ook, ik vond het interessant. Ja, nou werden ze ook wel, of we ook als kijker, op de wenken bediend, omdat zeg maar 2 minuten voordat die uitzending begon het ontslag van Miss Lintat bekend werd, hè, natuurlijk. Dus dat maakt het ook nog urgenter op dat moment. Ja, maar dus ook lastig omdat je dus denkt een hele andere uitzending te hebben. Dus ze hebben in een noodtempo alles omgegooid. En dat hebben ze heel goed gedaan. Er stonden heel veel dingen klaar. Heel veel ook in de analysesfeer. En vond ik echt goed gedaan. Echt heel accuraat. Ja. Jeroen Recourt, stemt u iedere week af op Studio Voetbal of niet? Nee. Ik hou hier ook gewoon mijn mond. Ja, ik zit stil en wijselijk bij. Dat is niet bij mijn ding. Nee. Goed, ondertussen kwam er ook een verzoek aan de NOS, Mireille, om het bij de ongeregeldheden, zoals bij Ajax, niet te hebben over supporters, maar hooligans. Dus om die mensen geen supporter meer te noemen. Is dat een verstandige, zou dat een verstandige koers zijn, denk je? Ja, ik weet niet of je het hier nou echt over de terminologie moet gaan hebben en of je daar een keuze in moet maken. Ik denk dat je dat niet moet doen en gewoon feitelijk moet blijven. Ik denk dat dat het verstandigst is. Ja, Mark, hooligans, supporters, maakt het uit? Nou, dan moet je ze interviewen of ze zich ook supporter voelen. Ik ben er niet van overtuigd dat de mensen die de voordeur inrammen, dat die heel erg veel van voetbal houden. Nee. En maar ik weet het niet. Überhaupt voor reden vatbaar zijn. Kun of je ze voor reden vatbaar zijn. Mireille, jij wilde nog even stilstaan bij de 25e verjaardag van BNR Nieuwsradio. Okay. Dat werd vorige week uitgebreid gevierd. Je hebt daar natuurlijk lang gewerkt, hè? Bent ook nog hoofdredacteur geweest. Laten we eerst even luisteren naar jouw voorganger, Michiel Bikker-Kaarten, oprichter en eerste hoofdredacteur. Een van onze rolmodellen was 10-10 Wins in Amerika. En we hebben ooit een keertje de hoofdredacteur van 10-10 Wins op bezoek gehad in Amsterdam, op de Vondelstraat nog. En die een van zijn uitlatingen was, people check in. Mensen zetten ons aan om te horen of de wereld is vergaan. En zo niet, dan gaan ze weer door met hun leven. Stel verder met de dag. En dan gaan ze weer door met hun leven. Dus ook een van de mantra's die ik heb meegenomen, die ik heel vaak op de redactie ook heb geroepen, is: wij maken radio, wij maken nieuws voor mensen die wel wat beters te doen hebben. Ja, Mireille. Als je dit zo hoort, wij praten de wereld bij. Als je de radio aanzet, moet je horen of de wereld er nog is, zeg maar, of dat die vergaan is. Is dat inderdaad de taak van BNR geweest? Ja, en dat is wat Michiel hier heel goed neerzet. Sowieso is Michiel Bikker-Kaarten daarin echt een inspiratiebron geweest en heeft dat DNA van die nieuwszender heel erg stevig neergezet. Ja. En wat je heel leuk ziet, zeg maar, in alle gesprekken met de hoofdredacteuren door de tijd heen. Het geeft en een heel mooi tijdsbeeld van hoe de maatschappij zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. Maar ook hoe dat DNA eigenlijk doorcijpelt door al die jaren heen. Want niemand had gedacht, dat zei hij ook in dat interview, het was doodeng die beginweken. Ja. Nooit gedacht dat we zo lang zouden blijven bestaan. En we hebben nu gewoon al een kwart eeuw commerciële nieuwsradio in Nederland. En dat is echt wel heel bijzonder. Ja. Dan komt er een nieuwe zender bij ook, hè, die aanvankelijk Financial News Radio ging heten. Dat toch niet ver af ligt van Business News Radio, zou je zeggen. Ja. Maar dat is inmiddels alweer Radio for All gaan heten. Dat lijkt dus niet echt een concurrent te gaan worden. Of misschien ook weer wel. Giel Beelen wordt de baas. Premrala Kishun gaat een ochtendshow presenteren. Hoe kijk jij naar die zender? Is dat een potentiële concurrent? Ik denk dat iedereen altijd welkom is en dat het juist heel goed is om zo'n pluriform mogelijk medialandschap te hebben. Ik ben wel heel benieuwd waarin ze zich gaan onderscheiden. En de namen die zij noemen nu, ja, dat zijn natuurlijk mensen die spraakmakende programma's maken. Dus ik denk dat dat ook de insteek van de zender zal zijn om spraakmakend te zijn. Ja. Je zegt, het is eigenlijk een wonder dat na 25 jaar dat de BNR er nog is. Want het was geen makkelijke strijd die ze gevoerd hebben. Nee. En nog steeds voeren ook eigenlijk. Ja, en nieuwsradio maken is gewoon ontzettend kostbaar. Ja. En dan is het toch wel heel bijzonder dat het elk jaar gewoon weer lukt om dat te blijven doen. En ook dat je een goed alternatief hebt voor nieuwsradio. Hè? Want Michiel zei dat ook in dat interview. Eigenlijk was het zo gek dat er eigenlijk niet een soort CNN-achtige zender in Nederland was op de radio. En dat die er nog steeds is. Daar ben ik ook nog ongelooflijk trots op. Ja. Hebben ze ook, denk je, de impact die een zender als CNN heeft? Zeg maar even op Nederlandse schaal dan. Hè? Nou, dat BNR is wel kleiner en richt zich vooral op de ondernemer. Dus voor de mensen die inderdaad wel iets beters te doen hebben dan radio luisteren. Maar het is ook echt een challenger. Dus het is nog steeds wel. Het houdt iedereen nog wel scherp. En ik heb het zelf eigenlijk de speedboot van het medialandschap genoemd. Dus je ziet dat ze heel creatief moeten zijn en daardoor ook voorop lopen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar podcast. He, dat was, daar was BNR een van de eerste spelers in. En dat is gewoon heel knap dat je jezelf steeds blijft uitvinden en nieuwe stappen neemt. En eigenlijk voorop loopt in dat medialandschap. En dat vind ik er heel knap aan. En wat is de volgende stap die de zender moet zetten om die strijd nog te kunnen blijven aangaan überhaupt? Ja, ik denk gewoon nog meer op een nog bredere platforms in te zetten. En ook veel meer persoonsgericht, of hoe zeg je dat? We hebben toen Smart Radio gemaakt. Dus je eigen radio-uitzending samenstellen, 's ochtends in de auto. Geef mij 20 minuten en ik geef je de wereld. Dat idee en dan heel op maat gemaakt. Ja. Mark, ben jij een vaste luisteraar van BNR? Ja, en ik doe veel met de podcast en ik schakel vaak inderdaad in om even te kijken of de wereld nog draait. Ja. De keren dat ik ermee te maken had dat ik zelf als gast mocht optreden, merkte ik dat het budget bijzonder krap is. Dus wat dat betreft, het heeft Mireille elegant verzwegen. En als maar krapper wordt ook, volgens mij, toch? Dat budget wordt alsmaar. Ja, zeker. Dat wordt zeker na die veiling ook nu. Ja. Maar uiteindelijk... Je moest net een beetje lachen. Maar wat is dat voor lach eigenlijk? Nou, ik snap wel wat Mark bedoelt. Dat je bij BNR nodig je mensen uit. En die moeten echt een gunfactor voor je zender hebben. Want ze krijgen er... we hebben geen royale reiskostenvergoedingen. Deskundigen kunnen we ook haast niet betalen. Dus de gunfactor aan de andere kant moet heel groot zijn. En gelukkig is die er ook. En zijn er heel veel mensen die BNR een heel warm hart toedragen. Ja. Daar drijft de zender op. Ja. Jeroen Recour, tunt u regelmatig in op BNR of niet? Nee, maar ik ben er wel regelmatig geweest als gast. Nou, als politicus wil je graag media hebben, dus in die zin was die gunfactor. Maar wat ik daar geleerd heb, is gewoon kort, snel, quote. Pak het kort in. Werd 's morgens gebeld. Wat vind je daarvan als woordvoerder? Nou, dat, punt, klaar. En dat vind ik wel... Dat heeft mij veel gebracht, maar ik vind het ook voor het medialandschap heel goed. Ja, precies. Maar het is ook wel een vloek af en toe, toch? Dat gedoe met quotejes de hele tijd. En dat het daarom gaat. Ik zit nu in de Eerste Kamer. Ik ben heel blij dat het daar niet... Chambre de réflexion. Precies. Ja, maar volgens mij zit het hierin. Dus de eerste slogan van BNR was eigenlijk ook de beste. Bespaart je de onzin. Ja. Dat is volgens mij wat u probeert te zeggen. Het gaat gewoon om de kern en de rest, dat hoor je ergens anders wel. Goed, een ander verhaal dat wat verder gaat dan een quoteje en echt wel een verhaal is van de lange adem, is natuurlijk het bomvolle politieke weekend. Voor de liefhebbers haast niet bij te houden. Er waren partijcongressen van de VVD, het CDA, de SP en Volt. Maar het politieke nieuws kwam van het congres van de Partij voor de Dieren. En ik moet hier een besluit nemen dat mij ontzettend veel verdriet doet, maar dat wel in het belang is van de partij. Ik moet het zeggen, lieve mensen. Ik treed tijdelijk terug als lijsttrekker, zolang niet is opgehelderd wat er is gebeurd. Mark Chavan, de Partij voor de Dieren, wist de meeste media-aandacht op te eisen gisteren. Maar of ze daar nou blij mee waren, dat kun je afvragen. Wat denk jij? Ik zat daarnaar te kijken en ik dacht, wat gebeurt hier nou eigenlijk precies? Had jij dat ook? Nou, de meeste media-aandacht is natuurlijk gewoon de heibelfactor. Dat is niet zo ontzettend optimistisch. Maar dat is nog steeds zoals het werkt. Ik had het gevoel dat Esther Ouwehand dacht, ik heb voor 3/4 gewonnen, dit laatste kwart wil ik nu ook binnenhalen. En een campagne voeren zonder lijsttrekker kan natuurlijk niet. En een andere die heeft geen gezicht. Mm-hmm. Dus als ik nu nog even terugtreed en nog even dat nieuwe bestuur, wat de spullen nog niet helemaal in de hand heeft, dwing om snel een keuze te maken, dan kunnen ze alleen maar kiezen tussen iemand en niemand. Dan kiezen ze voor mij en dan ben ik voor 100% de baas. En dat vond ik nou net ook het enge ervan. Ja, dus dit was eigenlijk een geval, of dit is een geval wat jou betreft, van powerplay. Ja. Ja, en dat is misschien voor de partij het beste op dit moment. Maar na het uitvoerige verhaal van NRC van vorige week, waaruit bleek dat een heleboel mensen ook wel last met haar hebben en dat ze ook wel een dwingend typeje is, zit er toch ook een soort ongemak in dit powerplay. Ja, ja. Mireille, voel jij dat ook? Ja, ik voel zeker het ongemak. Op zo'n moment zou ik zo graag in die achterkamertjes willen rondlopen en horen wat de dynamiek hierachter is. Voor mijn gevoel, het kwam voor mij wel echt als een verrassing. Ik had namelijk het gevoel dat eigenlijk die storm een beetje was geluwd. Dat die verkiezingen eraan kwamen. Dat er een beetje ook pragmatisch werd gedacht van we gaan maar op deze manier de verkiezingen doen. En dat dit dan toch weer zo naar boven kwam. Ik weet uiteindelijk ook niet of dat per se in haar voordeel is. Ze haasten er wel bij te zeggen dat ze ook wel dat het voor korte termijn is in wezen. Dat terugtrekken. Dus dat ze snel weer terug is waarschijnlijk. Maar dat zat vond er meteen bij ook. En ik vroeg me wel af, en ik hoop dat Mark dat weet. Kan dat? Kan je gewoon als lijsttrekker zeggen, ik ga er gewoon even tussen uit, zo vlak voor de verkiezing? Is dat hoe dat zit staat dat met natuurlijk nergens. Dat kan je gewoon doen als je dat wil en het partijbestuur is de baas. En met die... opdracht van het congres. En het congres stond met open mond te luisteren en te klappen. Ja, eigenlijk is het congres de baas. En die is niet helemaal netjes behandeld, vind ik. Want dit had je natuurlijk gewoon open moeten spelen. Maar ze heeft zich eerst tot lijsttrekker laten inhuldigen. Om daarna te zeggen, ik trek me terug. Ik zou zeggen, die volgorde is verkeerd geweest. Ja. Want hoe duidt u deze actie van Esther Ouwehands? Zeg maar die aankondiging, waarbij iedereen als een soort van verbijsterd achterbleef. Ik vind hem wel noodzakelijk. Omdat je anders aangeschoten die verkiezingen ingaat. En je hebt nog even tijd, hè, de laatste 2 weken. Dat zijn dus de hete fase van de campagne. Dan moet je er staan. Ja. Maar als je er dan staat tegen je politieke opponenten... en die zeggen, nou mevrouw Ouwehand, u neemt ons voortdurend te maat... maar zelf bent u niet integer. Ja, dat is wel een lastig verhaal. Dus die integriteit die moet je goed hebben, schoon hebben. Ja. Het is wel een risico, want stel nou uit dat onderzoek komt... dat het niet goed is, ja... dan ben je weg. Ja. Nou wist het nieuwe bestuur ook dat ze dit ging zeggen. Hè? Wel op zich. Hoe moet ik dat plaatsen eigenlijk? Nou ja, in mijn opmerking net... dat ook dat bestuur had moeten zeggen... laten we naar de leden dan wel even eerlijk zijn. Meteen ook. En duidelijk maken hoe het precies zit van tevoren... voordat er gekozen wordt. Maar goed, ik ben het helemaal met Mark eens. Dat bestuur is nieuw, is nog niet volledig ingewerkt. Ze hebben de klachten ook niet gezien. Dat vond ik ook zo'n bizar detail. Van het oude bestuur. Het oude bestuur heeft de klachten... die ze misschien zelf hebben ingediend... bij zichzelf gehouden, een nieuw bestuur benoemd... en gezegd, maar die klachten die houden bij ons. Totaal onbegrijpelijk. Ja, het klinkt. Die machtsstrijd is natuurlijk nog volop gaande. Tussen de harde kern en een groep die wat anders wil. Dat hebben ze geprobeerd weg te poetsen. Maar dat is niet helemaal gelukt. Nee, dat kun je zeggen. Ja. En wat nou als dat onderzoek. Want Ouwehands zei: ik ben snel weer terug. Maar als dat onderzoek nou toch langer duurt dan verwacht. Dan kan zij niet zeggen: weet je wat, ik ga toch weer de boeren als lijsttrekker. Dus dat is ook wel een behoorlijk risico, toch? Wat ze nu neemt tijdens deze campagne mee rijden. Ja, ik denk dat dit processen zijn die heel zorgvuldig gedaan moeten worden. Hè, waarin alle partijen dan gehoord worden. Ik kan me niet voorstellen dat binnen 2 weken... in een soort snelkookpan even afgedaan wordt. Dus ik begrijp, daarom vroeg ik het ook net... van ik begrijp die tijdelijkheid niet zo. Alsof je inderdaad bedenkt van... nou, dan ben je in 2 weken wel weer terug en dan sta je er weer. Nou, ze verwacht blijkbaar zelf dat ze snel weer een clean sheet heeft... en dat ze dan gewoon door kan. Misschien nog even goed om te laten horen wat er nou precies aan de hand is. Want dit was de heldere uitleg gisteren... van politiek verslaggever Nienke de Zoete in Nieuwsuur. Op een gegeven moment waren er 2 klachten binnengekomen bij het vorige bestuur. 1 tegen haar assistent, want die zou met een soort poging bezig zijn om dat bestuur te ondermijnen. En 1 tegen haar. En toen heeft dat bestuur vrij plotseling aangekondigd, hè, dat is 2 weken terug nog maar zo'n beetje, van Esther Ouwehand kan niet meer onze lijsttrekker zijn. Maar vervolgens is de klacht tegen Ouwehand teruggetrokken. Dus toen hadden zij gezegd, Esther Ouwehand mag geen lijsttrekker meer worden, maar er lag eigenlijk geen klacht. En vervolgens heeft dat oude bestuur zelf nieuwe klachten over Ouwehand ingediend. Het bestuur zelf? Het oude bestuur zelf. En dat zijn de klachten die er nu nog tegen haar zijn. Maar het nieuwe bestuur weet wel dat die klachten er zijn... maar nog niet wat die klachten zijn. Ja, Mark. Zie dit ook maar eens iedere keer uit te leggen, toch? Ik vond dat Nienke er een hele goede poging deed. Ja, zeker. En is het je helemaal helder? Nee, het is niet helder dat dan zij het helder kon maken... en niemand begrijpt... precies wat er aan de hand is. Maar het is het oude bestuur tegen Esther Ouwehand nog steeds. Ja, ja, eigenlijk wel. Het enige wat ik nu kan hopen in het belang van die partij... is dat het nieuwe bestuur het vacuüm vult en zegt... we gaan het zo doen en niet anders. En na de verkiezingen praten we verder. Dat lijkt me de enige oplossing. Ja. Hoor je hier ook, niet in Nienke de Zoete... maar in wat er allemaal gebeurt bij die partij... het ongemak van een kleine partij... Nou, ik hoor ook een beetje ook een het ongemak partij die altijd wat gesloten is geweest. Een partizanenpartij die, ik heb vorige keer gezegd, licht stalinistische trekken heeft. Het is heel erg gesloten en het is heel erg... de boodschap is van ons en de partij is van ons. En dat blijft zo. En Esther Ouwehand wordt door de oprichters gezien als een... vreemde eend in de bijt. Ja. Noodzakelijk kwaad. Ik begreep ook in het begin van de partij... Hè, dat media ook helemaal niet zo aanwezig mochten zijn. En dat inderdaad heel gesloten was... en heel erg afstandelijk was allemaal. Ja. Dus wat dat betreft is een partij waar we het fijne niet van weten. Nee, dat is wel anders bij bijvoorbeeld uw partij, meneer Recour, waar altijd alles vrij snel op straat ligt. Ja, de conflicten die zijn. Ja. Dit is meer de uitzondering dan de regel als er geen conflicten zijn. Overigens gaat het nu hartstikke goed, vasthouden. Nee, maar niet. De democratie gaat natuurlijk over transparantie, over je leden, wat laten zeggen. En inderdaad, ik ken de Partij van de Dieren ook als een vechtpartij. Hè, voor, en de nacht. Ja. kwestie van een vechtpartij is dat je niet meer over de inhoud hebt waar je voor vecht, maar over jezelf. Maar dat roep je wel een beetje over jezelf af als je niet meegaat met de groei en daarmee met de transparantie en daarmee met je leden betrekken, daarmee de samenleving. Maar je ziet het, wat er gebeurd is bij de VVD, was het 10 jaar lang onder Rutte, was het een applauspartij en daar kreeg de achterban genoeg van. Die wilde op het punt van migratie harde actie. Hebben het kabinet kunnen laten vallen en hebben Dylan Jesselgus naar voren geschoven, die dingen naar voren brengt over migratie, waar gelukkig professor Heijn, hoe heet hij? Ik weet het niet, professor Heijn. Socioloog van de UvA, die het boek publiceerde deze week. Ja. Heijn van Haren, die publiceerde een boek waarin 22 mythes over het migratiebeleid werden ontmaskerd. Mm-hmm. Ja. Dus je ziet dat die partij die helemaal de macht krijgt een soort populistische kracht dan ontketenen. Bij de Partij van de Arbeid was het altijd zo procedureel en zo verward dat die partij de leiding in de weg liep, maar niet tot absolutisme leidde. Ja. En bij de VVD heb je gezien dat de partij helemaal naar de andere vleugel is geduwd, tegen beter weten in. Ja. En bij de Partij van de Dieren hebben ze altijd de koers vastgehouden. Ja, dat was vrij duidelijk, dachten we, toch? Dat was vrij duidelijk, maar leidde dus tot enorme ongemak intern. Ja, en ook zeker omdat ze groter en groter worden. Heijn de Haas is dat ook. Heijn de Haas, ja. De enige ideale partij is de PVV die geen leden heeft. Die heeft nooit gedoe. Ja, die heeft er geen last van. Dat ook dat gaat wel komen. Als je je eigen tegenmacht niet organiseert, gaat het altijd een keer van buiten komen. Dat kan niet anders. Ja. We gaan het zien. Dan een opvallend persoonlijk stuk in NRC vandaag van Koert Lindeijer, al decennia Afrika-correspondent voor NOS Nieuws en NRC Handelsblad dus. Mireille, aanleiding was de ramp in de Libische stad Derna. We zijn consumenten van beelden geworden. Als het niet op ons netvlies staat, kunnen we de ramp niet vatten. Dat is wel een pittige conclusie, maar misschien ook wel waar. Ja, ik vond toen ik het stuk las, dacht ik, ja, hij heeft eigenlijk wel gelijk. En dus op het moment dat er geen beelden zijn, dan is die ramp minder zichtbaar en wordt ook de empathiefactoren zeg maar niet aangewakkerd. Ik vond dat een heel mooi voorbeeld bij de aardbeving in Turkije. Had je natuurlijk het deel in Turkije waar heel veel camera's stonden, maar ook een deel in Syrië wat eigenlijk onzichtbaar bleef. Dat was één ramp eigenlijk met twee gebieden waarbij dus één wel belicht werd en het andere niet. En dat heeft natuurlijk gewoon alleen maar te maken met de regimes die daar op dat moment zitten. Ja. Nou ben jij adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Dus als er geen beeld is van een ramp, dan is hij er eigenlijk bijna niet, hè, voor ons. Nee, klopt. Dat is toch ingewikkeld dan? Ja, die discussie hebben we ook in onze redactievergadering gehad. Van hoe zorg je er dan toch voor dat je genoeg beelden hebt, zonder dat bijvoorbeeld de veiligheid van mensen in gevaar komt. He, dus nou, er zijn van de beelden, hoe zorg je ervoor dat het groot nieuws wordt als je die beelden niet kunt krijgen? Precies, ja. En ook als je die beelden dus. En dat is dus dat is echt heel erg lastig. Zeker bij deze ramp, waarin dus ook een regime zit dat mensen ook niet toe wil laten. He, dus ook liever geen journalisten daar heeft. Probeer dan maar eens je werk goed te doen. Ja, want waren jullie bijvoorbeeld in Derna, in Libië? Hebben we de keuze gemaakt om dat niet te doen. Ook omdat de journalisten pas veel later zeg maar toegang kregen tot het gebied. En dat je niet kan terugvallen, ook als overheid. Hè. Stel, er zou iets gebeuren met een van onze verslaggevers. Je kan niet terugvallen op een overheid waar diplomatie bijvoorbeeld kan plaatsvinden. Ja. Dus zo'n verslaggever is dan helemaal overgeleverd aan een soort Wildwestenregime, waarvan je niet weet of diegene dan echt nog wel terugkomt, mocht er iets gebeuren. Ja, want Daisy Moore van, het is geen wedstrijd hoor, dat is ook niet de bedoeling van deze vraag, maar Daisy Moore van de NOS was er wel. Ja. En ik denk pas wel een aantal dagen volgens mij later. Hè? Ja. Dus, toen duidelijk was dat journalisten dan wel hun werk konden doen. En de NOS heeft natuurlijk een grotere ploeg daar en een goede uitrusting. Mm-hmm. Dus ik denk ook heel goed dat ze daar op dat moment waren. En wij hebben toen gezegd, ja, vanwege veiligheidsoverwegingen gaan we niet snel dit gebied in. Nee. Mark, Lindeijer kijkt ook naar de huidige conflicten in Soedan en Ethiopië. Ja, wat kun je doen als nieuwsorganisatie als je daar eigenlijk niet echt bij kunt? Afrika is natuurlijk een heel bizar iets. Het was voor de NRC was jarenlang Koert Lindeijer is gelijk Afrika. Ja. En Koert Lindeijer had geen camera bij zich. Dus televisie is, ik herinner me dat, was het Biafra dat Aad van den Heuvel met steun van liefdadigheidsorganisaties er naartoe werd gestuurd omdat dezelfde wet gold, geen beelden, geen cash, geen gironummer. Ja. En wreken zich hier ook een beetje de bezuinigingen op correspondenten misschien? Nou ja, dat begon in Amerika en het is in Europa eigenlijk gevolgd dat een heleboel vaste correspondentschappen afgeschaft zijn en vervangen door of freelance correspondenten of het idee, we sturen wel een ploeg. Het vervelende is dat je daardoor heel weinig kennis van het terrein hebt en weinig kennis hebt van fixers en mensen bij zwakke overheden waar je toch nog iets aan kan hebben. Ja. Het gevolg is dat je dus het soort afweging krijgt als die RTL Nieuws heel eerlijk heeft genomen van, het is niet veilig genoeg, we gaan onze mensen hier niet aan blootstellen. Ja. En nou is het natuurlijk ook zo dat die regimes, hè, dat is ook een mediapolitiek toch, om te zorgen dat er geen media bijkomen, waardoor het gewoon een soort van stil blijft in de wereld verder. Ja, en journalisten willen juist, hè, juist dan dat gebied in om te kijken van wat gebeurt daar achter gesloten deuren waar wij niet bij mogen. Ja. En veel journalisten voelen dat ook als een plicht en als een taak om dat wel zichtbaar te maken. Neem bijvoorbeeld de Jeroen Akkermans in Oekraïne, hè, die daar echt het gebied heel goed kent, maar daar ook echt verhalen maakt die anders gewoon helemaal niet zichtbaar zouden worden. En het is zo belangrijk dat dat wel gebeurt. Ja, maar mag ik voorzichtig een ander perspectief brengen? Zeker, Jeroen Roekoe. Namelijk weer alleen maar meer en meer en meer en meer beeld de afgelopen decennia. En dat zal nog wel doorgaan. Want iedereen is zijn eigen journalist met zijn telefoon. Die kan filmpjes maken. Ja. Dus is het nou juist niet, als je beeld nodig hebt om een ramp te zien, heel goed dat we alleen maar in de afgelopen decennia veel meer beelden hebben gekregen? Dat betekent eigenlijk de facto dat er minder verborgen rampen zijn. Maar dus is de journalistieke factor ontbreekt. Wat je nu aan beelden krijgt, je krijgt nu verhalen vooral uit Darfur van de meest grove ellende. En wat je aan beelden zou kunnen krijgen binnenkort zijn telefoontjes. Maar daar zit niet de journalistieke weging in van wie komt dit beeld en wie bedoelt hier iets mee. Ja. Dat is natuurlijk wel het verschil. Ja. Maar de ellende zie je. Het gaat om het zichtbaar kunnen identificeren met ellende. Dat is de kracht van het beeld, bedoelt u. Ja, precies. En dat is wel degelijk toegenomen. Ik ga jullie bedanken voor jullie deelname in dit mediaforum. Marcia van der Mirij van Ark. Fijn dat jullie er waren. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Jeroen Tjepkema. Actiegroep Extinction Rebellion wil met een kort geding tegen de staat vandaag de inzet van waterkanonnen verbieden bij klimaatdemonstraties op de A12. De advocaat van de actiegroep noemt de inzet van het waterkanon volstrekt onnodig en disproportioneel. Dit jaar komen waarschijnlijk bijna 20,7 miljoen buitenlandse toeristen naar Nederland, vooral uit Duitsland en België. Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme is het aantal buitenlandse toeristen weer terug op het niveau van voor corona. Oekraïne zegt dat er afgelopen nacht 12 Russische kruisraketten op het land zijn afgevuurd. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn die op één na neergehaald. Ook zouden 19 drones onschadelijk zijn gemaakt. En Louis van Gaal wil niet aan de slag bij Ajax. Het is al een tijdje onrustig bij de club. En technisch directeur Sven Mislintat is gisteren ontslagen. En Van Gaals naam ging rond. Tegen de NOS zegt hij dat hij het werken bij een club vanwege zijn gezondheid niet meer ziet zitten. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Vanavond gaat de nieuwe film van Els van Driel en Eefje Blankenvoort in première. En opnieuw gaat die film, met als titel The Losing Game, over een vluchtelingenverhaal dat symbool staat voor de grote problemen rondom migratie. Voornaamste boodschap, we denken te vaak in cijfers in plaats van mensen als het om die vluchtelingen gaat. En Eefje is hier, goedemorgen, welkom. Fijn dat je er bent. De paus liet zich dit weekend ook uit over het migrantenvraagstuk. Hij zei dat de Middellandse Zee van een bakermat van beschavingen veranderd is in het kerkhof van onze waardigheid. Was je blij met die woorden? Ik denk dat het helemaal waar is, helaas. Ja. En niet alleen maar in overdrachtelijke zin, maar het is letterlijk een kerkhof geworden. Er liggen daar tienduizenden mensen op de zeebodem. Met allemaal een eigen verhaal. En dat is precies waar jij aandacht voor wil vragen. En dat gaan we zo meteen ook doen. En met spraakmaker Jeroen de Recour praten we over een belangrijke, maar gevoelig onderwerp. Euthanasie door psychisch lijden. Waarom is dit zo'n ingewikkeld traject? En waarom is het juist voor deze mensen zo belangrijk om een aanspraak te kunnen maken op een menselijk levenseinde? Dat allemaal straks. Nu eerst naar Wageningen. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Verslaggever Anne van der Veen is bij de universiteit in Wageningen. Anne, goedemorgen. Goedemorgen, ja, dat ben ik zeker. En ik ben eigenlijk helemaal in mijn nopjes, want ik ben in een lab. Dat is altijd al interessant. Er staat een vrouw naast me met zo'n witte jas. Ook altijd interessant, maar ze weten hier alles van kaas. En ik ben echt dol op kaas. Het maakt me niet uit. Camembert, brie, goudse kaas. Echt, ik ben er dol op. Dus de hele dag mogen werken met kaas lijkt me echt een droombaan, Etskebel. Hartstikke leuk, ja. Is hartstikke leuk. Nou, ik zou het een droombaan noemen. Jeroen Recour houdt ook van kaas en heeft daar een vraag over. Dus laten we eerst daar naar luisteren voordat ik me echt op de kaas stort hier. Ja, want ik hou heel erg van kaas. Maar ik ben ook erg begaan met dierenleed. En kaas, dat wordt gemaakt van melk. En achter melk zit echt meer dierenleed dan we weten. Dus ik probeer af en toe vegan kaas. Maar ik moet je eerlijk zeggen, dat vind ik niet lekker. En toen las ik over kweekmelk en dacht, is dat de oplossing? Kun je van kweekmelk lekkere kaas maken? Etske Bel. Even checken, vind jij vegan kaas ook zo vies? Ik vind het niet lekker. Ik ook niet. Nee, en de vraag is dus, kunnen we daar wat aan doen? Kunnen we daar wat aan doen? En dan heeft Jeroen Recour gehoord van kweekmelk. Nou, daar weet jij ook alles van. Wat is kweekmelk? Kweekmelk wordt nu gebruikt als term eigenlijk om diervrije melk te beschrijven. En dat wordt gemaakt zonder koe of zonder geit. Maar met behulp van micro-organismen. Dus dan kun je denken aan bacteriën of gisten of schimmels die dan eiwit gaan produceren. En dat is dus eigenlijk iets anders dan kweekvlees, want dat hoor je nu ook heel veel. En kweekvlees, daar gebruik je een paar cellen van de koe en die ga je opkweken om vervolgens daar vlees uit te produceren. Maar bij kweekmelk, diervrije melk, doen we dat dus niet. Hebben we helemaal geen koe of cellen bij nodig. Daar gebruiken we eigenlijk de code die staat voor het eiwit van de koe. Maar dat kun je helemaal synthetisch met de behulp van de computer maken. Dus er is geen koe nodig, nee. Maar het smaakt wel naar echte melk. Ja, nou, de smaak is uiteindelijk het eiwit, maar er komt nog meer bij kijken. Dus ook vet en melksuiker. En de eerste stap die we nu nemen in het onderzoek is werken met het eiwit. Dus hoe ver ben je dan? Want dit snappen wij natuurlijk niet. Ja, nou, wat we nu aan het doen zijn is, we hebben die bacteriën, die geven we de code om een eiwit te produceren. En dat eiwit, dat scheiden we vervolgens van die bacteriën. En dat gebruiken we om het kaasproces in te gaan. Dus we gaan dat eiwit, net zoals bij kaas maken, gaan we stremmen. Om vervolgens een klein jelletje te maken. Dat doen we nu op hele kleine schaal nog. En daar gaan we uiteindelijk mini-kaasjes van maken. Want het moet kaas worden. Dus de melk is er ondertussen, maar de kaas is er nog niet. Want kaas bestaat uit meer dan melk, als ik het goed begrijp. Ja, nou, kaas bestaat bij echte koemelk natuurlijk uit melk. Maar wij hebben alleen nog maar de eiwitten, zoals ze zijn in koemelk. Dus wij voegen dan dus ook vet toe en melksuiker en de bacteriën die je nodig hebt voor fermentatie en smaakvorming om er uiteindelijk kaas van te maken. En dan wil Jeroen natuurlijk weten, schiet dit een beetje op? Want hij wil diervriendelijke kaas hebben en dan staat hier een bakje. Tilt eens op en dan tillen we dat op en dan kijken we aan de onderkant en dan zien we hele kleine kabouterkaasjes. Dus ja. Kaas zo groot als mijn pinknagel. Ja. Ja. Maar het is kaas, toch? Het is kaas en Het heeft ook, als je erin knijpt, een beetje de textuur van kaas. Dus het voelt een beetje gummy, een beetje jellerig. Nou ja, een beetje te veel gummy eigenlijk nog, omdat het heel veel eiwit is, waar we nu onderzoek naar doen. Maar uiteindelijk willen we daar wel echte koemelkkaas mee nabootsen. Maar ik wil wel even proeven. Ja, dat weet ik dat je dat heel graag wil. En natuurlijk willen wij dat uiteindelijk ook. Maar op dit moment zitten we nog echt in de onderzoeksfase. Dus we zijn hier ook op een lab, zoals je zei. Daar gaan we nog niks proeven. Maar goed, stel dat we het in de keuken zouden maken. Dan zitten we nog wel met de regelgeving, die ook nog niet zo ver is, dat we dat mogen gaan proeven met z'n allen. Omdat er uiteindelijk de Europese Unie ook de novel food procedures door moet. Dus nieuwe wetgeving. Maar jij probeert lekkere kaas te maken. Ja, absoluut. Die de vieze vegan kaas gaat vervangen. Ja. En je proeft niet. Dat kan toch nooit wat worden? Er gaat zeker wel wat worden. Gelukkig hebben we ook allemaal apparatuur om mee te meten welke smaakcomponenten er gevormd worden. Dus zelfs zonder het in ons mond te stoppen kunnen we al zien, zitten er dezelfde smaakjes in als in echte kaas. Dus we komen daar al heel ver mee. Maar uiteindelijk willen we natuurlijk wel echt proeven. Maar ik heb hier ook altijd ruzie over met mijn vriend. Die kookt wel eens, maar die proeft ook nooit. Het kan toch nooit wat worden? Het is nooit zout genoeg. Ja, ik word er echt een beetje boos van. Ja, nou, er zit ook wel zout in deze kaas. Maar echt proeven, dat gaat nog niet. Je mag niet proeven. Een luisteraar wil nog weten, de melksuiker, waar komt die dan vandaan? Voor onze proeven nu gebruiken we melksuiker. Kun je gewoon bestellen online. Maar je kan ook suiker, zoals in suikerbieten, gebruiken voor de fermentatie. Dus ja, er zijn verschillende bronnen. Kan plantaardig zijn, maar kan ook nu nog uit echte melk komen. Oké, als ik je zo hoor. Ja. We hebben nu kabouterkaasjes. Hele mini kaasjes. Dus Jeroen, ik zou nog niet al je hoop hierop vestigen voor de komende paar maanden. Maar ze zijn hard bezig, want ze zien het probleem ook. En uiteindelijk, ja, ze proeven niet, dus ik weet niet of het echt lekker wordt. Maar zou er zomaar lekkere vegan kaas kunnen komen? Beetje trek in, meneer Koekoe, of niet? Nou, mijn eetlust wordt niet echt gewekt hierdoor. Nee, nu nog niet. Nee, die gummy dingen, dat is nou juist wat die vegan kaas vaak zo vies maakt. Ja. Maar nee, ik heb hoop. Want als we gewoon melk niet uit de koe kunnen halen, maar uit de fabriek kunnen maken, dat is revolutionair voor kaas en nog veel meer dingen. Ja. Dus ik duim dat snel gaat. Een luisteraar zegt ook nog, het is ook hartstikke duur trouwens, die vegan kaas, niet te betalen. Ja, nou, dat is een ander probleem. We moeten plantaardige producten veel goedkoper maken, dierlijke producten duurder, maar daar hebben we het nu even niet over. Oké, goed. Wij kijken reikhalzend uit naar in de toekomst lekkere vegan kaas. Het nieuws en de verhalen uit spraakmakers in je inbox. Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Voor sommige mensen die psychisch lijden is het leven onleefbaar. Steeds meer psychische patiënten gaan daarom een euthanasietraject in. En dat zorgt voor lange wachtlijsten bij het expertisecentrum euthanasie, voor moeilijke afwegingen bij psychiaters en voor veel dilemma's en knelpunten bij regionale toetsingscommissies euthanasie. Het onderwerp staat centraal morgen op het euthanasiecongres. En bij mij in de studio natuurlijk onze spraakmaker Jeroen Recour, coördinerend voorzitter van de regionale toetsingscommissies euthanasie. En ook bij ons is Jan van Weerdem, zijn dochter kreeg onlangs euthanasie. Goedemorgen, meneer Van Weerden. Goedemorgen. Welkom, fijn dat u er bent. Uw dochter Sterre overleed afgelopen mei op 25-jarige leeftijd. Hoe wist u, het leven is voor haar te moeilijk, het moet eindig zijn? Nou, dat is een proces van lange tijd geweest. Ja. Dat is zo gegroeid. Zij had al 10 jaar last van ernstige psychische klachten. Veel depressies. En daar leed zij erg onder. In het begin zijn er wel periodes geweest dat het wat beter leek te gaan. Ja. Maar de terugval was iedere keer. Het was eigenlijk niet 2 stappen vooruit, 1 achteruit, maar 3 achteruit weer. Het was dus iedere keer weer verlies. Ja. En ze heeft ook een aantal pogingen gedaan om zelf een einde aan haar leven te maken. Dat zijn wel hele duidelijke signalen natuurlijk. En ja. Langzaam dat idee van wat er eerst was, van dat zij zei van ja, ik wil eigenlijk dood. Ik wil niet meer verder met dit leven. Wat wij in eerste instantie beschouwden als een reactie op van ik wil niet wat er nu gebeurt en ik wil eigenlijk beter worden. Een ander soort formulering daarvan, zeg maar. Werd ons later wel duidelijk dat het wel een hele authentieke, diep gewortelde doodswens was. Dat voor haar was het leven op. Ja, het is natuurlijk het meest afschuwelijke gesprek dat je als vader kunt voeren met je kind. Het gaat tegen alle natuurwetten in, als het ware. Zeker. Weet u nog wanneer u dacht, het is het beste als we naar Sterre gaan luisteren en haar steunen? Dat die omschakeling is natuurlijk heel erg lastig. Ja. Nou, ook dat is een beetje een proces natuurlijk. Ja. Dat je daarin, daarin groeit of in verandert, zeg maar. Voor mij was wel op een gegeven moment een punt dat ik me afvroeg van, ben ik nou nog bezig op die lijn van, ik wil eigenlijk niet dat ze doodgaat. Ik wil dat er nog steeds gekeken wordt, toch nog maar weer een nieuwe behandeling. Alhoewel, tot dat moment had ook geen enkele soelaas bood. Nee, dat je eigenlijk verzet, hè, tegen haar doodswens. En terwijl je wel met haar meeleeft en wel ziet dat zij, dat je ook niet wil dat dat lijden wat je ziet, dat dat ook doorgaat. Ja. En op een gegeven moment heb ik me afgevraagd van, ja, waar ben ik nou het bangst voor haar dood? Ben ik bang voor haar, wat haar gaat gebeuren? Of ben ik bang voor het verdriet dat mij zal gaan doen? Ja. En dat ik dat moet verwerken en mijn vrouw en de andere kinderen. En dat vond ik opeens een beetje een egoïstische gedachte van, ja, maar het gaat niet om hoe ik mijn verdriet verwerk. Het gaat om haar wens en haar, noodkreet klinkt weer alsof er een alternatief is. Het was geen noodkreet, het was voor haar duidelijk. Het is op. Dit leven is niet meer voor mij. Ja. Mag ik een vraag stellen? Wanneer was jouw hoop op? Want je zou heel lang hoop hebben van, er komt nog een behandeling, of weet ik het. Hè, er komt nog iets waardoor ze wel weer fijn in het leven staat, het lijden voorbij is. Ja. Op het moment dat je ziet dat zij ook echt niet meer open stond voor welke behandeling dan ook, ook niet een poging tot. Ja. Omdat zij had het besluit genomen, luister, dit leven is niet meer voor mij. En zij zei het dan ook, en ik heb dat ook wel gelezen van andere vergelijkbare situaties. Zij, ik ben op. Ja. Is dat geleidelijk gekomen of was dat gevoel opeens voor u? Hè, dan? Bij haar is het natuurlijk, heeft zich dat ontwikkeld, maar hoe kwam dat voor u? Nou ja, een keer, ja, ik vind het moeilijk om dat moment precies te pinpointen. Van, ja. Nou, dat was op dat moment. Maar op een gegeven moment hebben mijn vrouw en ik ook gezegd, weet je wat, wij gaan haar nu volledig steunen in haar wens tot euthanasie. Ja. En dan kom je in een ingewikkeld traject, heel complex traject terecht. Ja. Hoe is dat bij jullie gegaan? Zij was opgenomen met een rechterlijke machtiging. En een van de eerste dingen die voor haar belangrijk was, en wij weten eigenlijk tot op de dag van vandaag niet eens of dat ook juridisch echt ook een probleem geweest zou zijn, maar die rechterlijke machtiging moest eraf, vond zij. Want ze wilde weg uit de instelling waar ze bleef. Ja. En naar huis gaan en sterven. Ja. Op de manier die zij voor ogen had. Hè? Dus op euthanasie en niet dat ze... nou goed, laat ik dat zo zeggen. Dus dat was de eerste stap. En daar is een rechter in meegegaan. Mm-hmm. Er is een zitting voor geweest. En toen zijn we echt begonnen aan... Toen is zij ook uitgeschreven uit de instelling waar ze verbleef. Zij wilde het niet via het EJ doen, het expertisecentrum euthanasie. Ja. Omdat zij inmiddels ook al op de hoogte was van dat 2 jaar gaat duren. Ja, er zijn enorme wachtlijsten. Ja, en dat is zo'n enorme drempel. Zeg maar. Ze zei, ja, dat kan niet. Ik kan absoluut geen 2 jaar wachten. Als dat het enige alternatief wat er is, dan ga ik het toch zelf doen. Ja, had ze suïcide toegepast. Ja, zeker. Meneer Recour, een traject als dat van Sterren, hè, waar moet dat... aan voldoen om door die toetsingscommissie, altijd achteraf is dat, om als zorgvuldig te worden bestempeld? Ja, wij toetsen achteraf. Ja. Maar we zeggen wel, door middel van een boekje, de euthanasiecode, waar je vooraf aan moet doen. Hè, dus dat de arts weet waar wij aan toetsen. Ja. En het belangrijkste in dit geval, er zijn 6 criteria, maar het belangrijkste in dit geval is dat het ondraaglijk en uitzichtsloos lijden moet zijn. En dat is het mooie van de wet. Die maakt geen onderscheid in het lijden, of dat nou lichamelijk lijden is of geestelijk lijden. Nee. Maar bij geestelijk lijden is natuurlijk wel een extra probleem, want het lichaam is niet op. Dat is een jong lichaam. En hoe lang moet je dan nog proberen, hoe lang moet je door, voordat je kunt zeggen, er is sprake van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Er is geen hoop meer, er is geen alternatief meer. En je kunt natuurlijk heel goed in een zware depressie zitten, maar daar ook weer uitkomen. Dus hoe weet je of het eindig is of niet, hè, dat gevoel? Nou, sowieso. Een tweede criterium waar we aan toetsen is of iemand de wil ook wel voldoende vrij is van een psychische ziekte. Bijvoorbeeld uit depressie kan je denken, ik wil niet meer leven. Maar inderdaad, als die depressie over is, dan kan je er anders over denken. Dus op het moment dat dat het geval is, is euthanasie niet toegestaan. Dus het moet duidelijk zijn dat iemand bij zijn volle verstand zegt, dit is echt niet meer, mijn leven is zo'n lijden, want daar gaat het om. Mm-hmm. Enorm lijden. Ja. Mijn leven is zo'n lijden, ik draag dit niet meer. Ik zie geen enkele ruimte meer dat beter wordt in de toekomst. En dat moet dan bevestigd worden door minimaal 2 artsen. Ja. Meneer Van Weerdem, de euthanasie van Sterren is al zorgvuldig getoetst. Hè? Ja. Hoe heeft u al die regelgeving ervaren? Nou, als verwarrend. Ja. En dat komt ook omdat er... Je hebt de wet op de euthanasiewet, zeg ik maar even kortweg. Ik weet niet de exacte benaming. Maar je hebt ook nog de behandelvoorschrift vanuit de GGZ, de richtlijn. En die sluiten niet helemaal op elkaar aan, daar waar het psychisch lijden betreft. Dus voor ons zat bijvoorbeeld de vraag waar we erg mee worstelden, hoeveel psychiaters moeten hier nou een oordeel over geven? En moet de psychiater ook de scanarts zijn? Of mag een scanarts ook... Een scanarts, wat doet hij? Een scanarts die... Maar meneer Verkoer moet me maar verbeteren als dat niet helemaal zo past. Maar die kijkt eigenlijk nadat de oordelen gegeven zijn, nadat er gezegd is van oké, hier kan euthanasie plaatsvinden. Die kijkt eigenlijk ook nog een keer of er ook in gesprek ook wel met de betrokkenen. Of er zorgvuldig gehandeld is, of er alle stappen genomen zijn. Ja. Die zit dus iets meer op de procedure dan op de inhoud. Ja, alhoewel ook de scanarts overtuigd moet zijn van het ondraaglijk en uitzichtloos lijden en al die andere criteria. Mm-hmm. Maar het klopt dat daar wat onduidelijkheid over is. Kijk, je wil bij psychisch lijden echt wel heel stevig beslagen ten ijs komen. Als je terminaal ziek bent en je hebt nog een paar maanden te leven, dan moet het ook allemaal heel zorgvuldig en daar toetsen we op. Maar als je nog je leven voor je hebt, was het geval van uw dochter, fysiek dan tenminste, ja, dat vraagt extra zorgvuldigheid. Ja, ja. En daarvoor zeggen we, er moet minstens een extra psychiater bij aan te pas komen. Ja, dat snap ik, die zorgvuldigheid. Maar als we even kijken naar de cijfers. Jaarlijks wordt in ons land 115 keer euthanasie uitgevoerd bij mensen die ondraaglijk psychisch lijden. Dat is nog geen 1,5% van het totaal aantal uitgevoerde euthanasie in ons land. Maar het aantal verzoeken ligt veel en veel hoger. Die schatting is dat er zo'n 2000 psychiatrische patiënten per jaar bij hun arts vragen om euthanasie. Heeft u er een verklaring voor waarom zoveel mensen per jaar niet geholpen kunnen worden? En ik snap dat er zorgvuldigheid, die nemen we in acht, en dat is natuurlijk heel logisch ook. Maar wat speelt daar verder? Nou, er is een tekort aan psychiaters die bereid is euthanasie te verlenen, dan wel dat te toetsen. Ja. Sowieso is het tekort aan psychiaters, los van de hele euthanasievraag. Dus daar zit een bottleneck. Maar de tweede bottleneck zit hem in die zorgvuldigheid die betracht wordt. Er wordt vaak nog een extra psychiater gevraagd, nog een extra behandeling. Mm-hmm. Dus je ziet ook dat mensen die eerst aankloppen van bijvoorbeeld bij het expertisecentrum euthanasie, willen jullie mij helpen? Dat expertisecentrum zegt nu niet. Maar als je die in die behandeling nog hebt geprobeerd, dan praten we weer verder. Ja. Dus ik ben daar een beetje dubbel in. Kijk, waar het om tekorten gaat, die moeten we uit de wereld helpen. En dat is een debat binnen de psychiatrie en dat wordt gevoerd. Ja. En ik denk ook wel langzaam ontwikkeling te zien dat de psychiatrie langzaam meegaat dat ook goede psychiatrische hulp kan zijn dat je uiteindelijk het leven stopt. Dat is heel lang geweest dat die twee niet samen ging. Ja. Maar waar het gaat om de zorgvuldigheid, dat je nog een keertje extra kijkt dat als het bij psychisch lijden is, daar ben ik wel voorstander van. Ja. Sterker nog, dat is wat wij volgens de wet moeten doen. Maar wij toetsen aan de wet. We maken de wet niet strenger, maar maken hem niet minder streng. Nee, het is eigenlijk heel dubbel. Hè? En het kan eigenlijk ook niet anders dan dat het dubbel is, toch? Dat moet ook misschien wel. Gelukkig. Ja. Gelukkig. Want euthanasie, en helemaal bij euthanasie bij psychisch lijden, is altijd problematisch, doet altijd vreselijk veel pijn. Iemand actief het leven beëindigen mag nooit normaal zijn. Ja. Meneer Van Weerdem, uiteindelijk duurde het traject van sterren 4 maanden, toch? Voor een buitenstaander zou je denken dat dat relatief snel is, maar voor sterren voelde dat heel anders. Ja, absoluut. Ja. Ja, het is zeg maar, objectief gezien is het snel vergeleken bij het expertisecentrum. Maar vooral was iedere dag moeilijk. Ja. En wat zij heeft ook in dat proces 2 keer is er een datum afgesproken, een streefdatum. Dat had zij echt nodig, van dan moet het klaar zijn. Nou, die is ook 1 keer met 4 weken verzet. Ja, dat gaf haar een enorme knal. En ja. Dat is ook zeg maar kantje boord geweest. Dat ze het niet zelf, dat ze, ja, daar kan ik echt niet meer op wachten. Ja. En het heeft ook een beetje te maken met niet alleen het feit van de tijd, maar ook met van, word ik nou wel serieus genomen? Wordt er nou wel echt naar mij geluisterd? En waarom moet er nou nog eens een keer iemand naar me kijken? Moet ik examen doen? Moet ik de juiste antwoorden gaan geven? En ze heeft dat al gevraagd in voorbereiding op een gesprek met de tweede beoordelaar. Toen hebben we gezegd, jongen, wees gewoon helemaal 100% jezelf. Ga niet van tevoren al in je hoofd zitten zetten of meenemen van dat moet ik zeggen, want dat klinkt. Nee, ga in op de vragen die gesteld worden. En zoals jij het voelt. Ja. Ja, dat was uiteindelijk ook met de twee psychiaters met wie ze gesproken heeft. Wat ik teruggekregen heb, in ieder geval voor hen ook verstrekt helder. Ja. Hoe zij daarin zat. Voor u ook een krankzinnige situatie, want u moest op een gegeven moment zelf op zoek naar een psychiater, toch? Die tweede of die derde psychiater, de deskundige, die een beetje gek, maar een groen licht moest geven, toch? Ja. Dat is wel vrij bizar, dat je daar zelf achteraan moet bellen. Ja, dat is ook, maar dat is wat meneer de Koer net ook zei, het tekort aan psychiaters. Dat vind ik echt wel een probleem. En dat brengt inderdaad een rare situatie dat je zelf maar gaat bellen. Ik heb ook begrepen dat de huisarts het ook via het expertisecentrum gevraagd gedaan heeft van, kunnen jullie iemand aanbevelen? Of heb je een lijst van mensen die je kan benaderen? Even voor de duidelijkheid, dat expertisecentrum, dat is de voormalige levenseinde kliniek, hè? Zo heette die vroeger. Ja. Nou, er is veel onzekerheid ook bij psychiaters. Sterren kreeg uiteindelijk wel hulp van psychiater Menno Oosterhof. En hij zet zich heel erg in voor de mogelijkheid van euthanasie bij psychisch lijden. Ja. 2 weken geleden kwam zijn boek Laat Me Gaan uit. En hij vertelde toen bij de collega's van het Radio 1 hoe onnatuurlijk zo'n doodswens in eerste instantie voor hem als psychiater voelde. Dan ga je in gesprek. En dat is best moeilijk, omdat wij zijn zo getraind om eigenlijk lichtpuntjes te blijven zien. Dat de eerste keer dat ik echt serieus inging op iemand zijn doodswens en zei van ja, valt het je zo zwaar en wil je echt niet meer. En hoe... Ik had het gevoel dat ik hem het graf in praatte. Echt het gevoel van dat mag je haast niet doen. Dus dat is in mijn vak ook nog, of in mijn beroepsgroep, is er nog een enorme terughoudendheid. En dat leidt er dus toe dat er hele lange wachtlijsten zijn. Maar ja, je merkt ook gewoon, als je in gesprek gaat, mensen denken er natuurlijk wel zelf zo over. Die denken wel van, als je elke dag, want psychisch lijden kan onvoorstelbaar heftig en verschrikkelijk zijn. Ja. En die denken natuurlijk wel aan dit soort dingen. En het is heel goed om daarover te spreken. En dan bekijk je, als het echt serieus is en consistent, van ja, is er echt geen redelijke andere optie meer? En nou ja, dat is zoals je dat bij een lichamelijke aandoening ook beoordeelt volgens de zorgvuldigheidseisen. Zo kijk je ook bij een psychische aandoening. Meneer Rekour, u bent coördinerend voorzitter van de regionale toetsingscommissies, euthanasie. Hoe vaak wordt een euthanasie, want we horen nu hoe de psychiaters erin staan. Hoe vaak wordt een euthanasie bij psychisch lijden nou bestempeld als onzorgvuldig? Of had er meer onderzoek gedaan moeten worden? Zelden. Het komt allereerst niet vaak voor. U noemde het getal al, iets boven de 100. Ja. Dan heb je ook nog een combinatie van lichamelijk en psychisch. Maar goed, dat laat ik nu even buiten beschouwing. Maar het is zelden dat het onzorgvuldig wordt verklaard. En zit hem dat dan juist in die terughoudendheid van veel psychiaters? Is het daarom dat het zo, nee, dat ik er zo weinig gevallen zijn? In eerste instantie zeggen dat zowel bij psychiatrie als uiteindelijk in de hele breedte, dat artsen heel zorgvuldig handelen. Dat is telkens onze conclusie, ieder jaar weer. Maar het kleine aantal zit er misschien in de terughoudendheid van de psychiatrie. Maar als artsen dan inderdaad bereid zijn om dat te doen, ja, dan zie je dat het bijna altijd goed gaat. Enkele keer gaat het mis, bijvoorbeeld omdat de uitvoerend arts, de arts die het daadwerkelijk doet, te weinig had gereflecteerd op zijn of haar handelen. Hè? Mm-hmm. Dus dat is wel een eis die we stellen. Je moet niet een soort kokervisie ontstaan. Je moet heel goed met anderen in gesprek en spiegelen van, zie ik het wel goed? Is er echt geen alternatief? Nou, de enkele keer dat wij zeggen het is misgegaan, dan gaat het vooral daarom. Maar nogmaals, en gelukkig, het is heel zorgvuldig. En gelukkig zie je ook dat steeds meer mensen buiten het expertisecentrum euthanasie bereid zijn om euthanasie te verlenen. Dus daar zit wel een ontwikkeling in eigenlijk. Ja, ja. Huisartsen, expertisecentrum wil ook altijd. Is niet alleen de uitvoerder, maar is ook adviseur. En het is aan de toetsingscommissies, aan het expertisecentrum, aan anderen om artsen die dit aandurven, die dat lijden van hun patiënt die een patiënt niet alleen willen laten in dat uitzichtloze, vreselijke lijden iedere dag weer, om die artsen te begeleiden en te helpen, zodat dat zorgvuldig voor iedereen kan. Ja. Meneer Van Weerdem, Sterre is sinds 23 mei niet meer bij u. Mm-hmm. Hoe gaat het met u nu? Ja, op die vraag heb ik eigenlijk al het standaard antwoord. Het zijn goede dagen en slechte dagen. Ja. Het zijn dagen dat het me niet zo heel erg bezighoudt. Maar natuurlijk wel iedere dag aan het denken. En dan zijn er ook weer dagen dat je daar toch nog heel veel last van hebt. En daar iets mee moet, zeg maar. Ja. Dus dat, ja. Wat had u nou kunnen helpen om om dit traject waar we het net over hadden, om dat draaglijker te maken? Nou, als er zeg maar wat meer ondersteuning en begeleiding was geweest. Gerichte begeleiding op het vinden van psychiaters die beoordelingen willen doen. Ja. Want dat leek net. Het gaf ook bijna het gevoel dat je bijna iets illegaals aan het doen was. Van we gaan buiten expertisecentrum om en we gaan mensen bellen. En ga je nou. Hey, ik heb zelf ook nog twee psychiaters benaderd. Nou, uiteindelijk drie, Menno als derde. Het voelt gewoon alsof je bijna een soort schimmig deeltje wil sluiten. Van god, wil je niet meekijken? En ik had dan nog bij die benadering, ook bij die twee psychiaters, niet aangegeven dat mijn eigen dochter betrof. Ja. Want dat zou een soort. Ik kende die mensen uit mijn werksfeer. Dus dat zou een soort loyaliteitsvraag worden. En dus op dat vlak wilde ik het niet hebben. Maar ja, het was wel opvallend, vond ik, hoe lastig dat onderwerp ligt. Ja, en dat zou toch echt anders moeten. Ja. Meneer Van Weerdem, wat gekker is, want als je aan een arts of een geneeskundige vraagt van, wil je helpen met het in leven blijven? Wil je helpen met een patiënt dan gaan tot

King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Geen vertraging, wel vertragen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl Johan de Zwart. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker Jeroen Recour. Met u en Jan van Weerdum spraken we net over euthanasie bij psychisch lijden. En we spelen dit half uur natuurlijk ook de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing voor een antwoord op een vraag uit de tweede ronde geven wij alvast. En die vraag is: bestaansonzekerheid blijkt bij jongvolwassenen vaak te leiden tot uitstel van wat? Als man is het moeilijker om eraan toe te geven. Vrouwen kunnen gewoon cute kinderen zeggen van: oh my god, klapperende eierstokken. Klapperende eierstokken. Ik kan geen baby vasthouden en zeggen: wow, trillende balzak, wow. Ga je de bak in? Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Dan iets heel anders. Opnieuw liep de opvang dit weekend in Ter Apel weer tegen de grenzen aan. De paus deed een oproep om vluchtelingen humaan te behandelen. Maar ook voor de aankomende verkiezingen is het een van de grote thema's. De vluchtelingen die op zoek naar een beter leven naar Europa proberen te komen. Eefje Blankenvoort maakt samen met Els van Driel al jaren films over die vluchtelingen. En vanavond gaat de nieuwste lood in première op het Nederlands Filmfestival The Losing Game. We luisteren even naar een kort overzicht van jullie werk, even. I want to tell you my story. How young I was that I fled my country. There is a big problem for me. You must leave, otherwise if the Taliban will find you, so they will kill you as they killed your father. And I fled to the Europe. I'm warning you that Europe. If you want to go to Europe, you have to do many games. Game means that you have to cross the border illegally. There are different games. I was also afraid of people. You know, there was bad people on your way if you are coming. I can't sleep at night time. It's too much for me. You know, I'm alone. Here is not my mother. Here is not my family. I have heart pain. I have stress. I cannot sleep. I left my country and come here to save my life. Save my life. Eefje, we hoorden de hoofdpersoon uit jullie eerdere films, Sahid Khan, het hebben over The Games. Dat moet je denk ik eerst even uitleggen. Want dit is het derde deel in de game-familie. Na de Shadow Game en de Mind Game volgt nu dus de Losing Game. Waarom hebben we het over games, over spelletjes? Ja, game is eigenlijk het woord wat mensen op de vlucht, kinderen op de vlucht, het illegaal oversteken van grenzen zijn gaan noemen. Het is eigenlijk een heel cynische term. Toen we het voor het eerst hoorden, geloofden we het bijna niet. Waar hebben ze het nog over? Als een soort challenge-achtig iets. Ja, en we zijn het eigenlijk gaan begrijpen als een overlevingsmechanisme. Want die reis is zo groot, zo lang, zo vol gevaren. Het is niet te overzien. Sajid Khan, die we net hoorden, is 2 jaar onderweg geweest. Te voet vanuit Afghanistan, te voet, maar ook onder de treinen hangend. In vrachtwagens verstopt met kleine bootjes. Ja. Ongelooflijk gevaarlijk, levensgevaarlijk. En ja, om grip te houden op die reis of om haar te kunnen denken: ik haal het, ik ga het halen. Zijn ze het de game gaan noemen. Ja, zodat het een beetje behapbaar wordt of zo voor ze. Ja. Ja, en niet al te heftig wat het wel is, dat hele traject. Het heel erg. Het is een dodelijk spel. Het is geen spel, het is dodelijk. Nee, totaal niet. De Hunger Games lijkt het wel op, hè? Die film waarin je ook doodgaat of overwint. Ik maak wel eens de vergelijking dat we op dit moment in een Europees asielsysteem terecht zijn gekomen, wat heel vergelijkbaar is met de Hunger Games. Ja. Ja. Nou zijn jullie begonnen met het veel geprezen Shadow Game, over de reizen die dus meerdere minderjarige jongens maakten om in West-Europa te komen. Daaruit zijn dus eerst de Mind Game over een Afghaanse jongen en de moeilijkheden rond zijn toelatingsprocedure. En nu dus de Losing Game voortgekomen. Die laatste Losing Game, waar gaat die over, die dus vanavond in première gaat? Ja, Shadow Game als een reis of een film waarin we de reis van eigenlijk 10 verschillende minderjarige kinderen, jongens, volgden. Vanuit verschillende landen. En één daarvan was Mustafa, een jongen van toen 17, toen we hem ontmoetten in Bosnië-Herzegovina, uit Irak. Hij was toen we hem ontmoetten al 2 jaar in zijn eentje onderweg. En nou ja, overal bij elke grens teruggeduwd met veel geweld. Hè, de zogenaamde pushbacks meegemaakt. En in Bosnië zat hij vast, probeerde hij de grens met Kroatië over te komen. Toen we hem spraken, De dag daarvoor was hij net ook weer heel gewelddadig teruggeduwd van de grens. Gemarteld. Hij is door 14 grenswachten achter elkaar in elkaar geslagen. Ze hebben zijn arm gebroken, ze hebben hem geëlektrocuteerd en via de rivier teruggeduwd naar Bosnië. Toen wij hem dus spraken, dat was eigenlijk geen interview. Het was een herbeleving van wat hij had meegemaakt. Het was echt ontzettend verdrietig, heel erg intens. En we hebben moeten achterlaten, want je mocht geen mensen meenemen. Je mag mensen helpen aan die kant van de grens. Al die tijd contact gehouden, zeker ook via onze vertaler, researcher en mede-journalist Zohar Al-Kaisi, Iraaks is zelf, hebben we altijd contact met hem gehouden. We hebben heel erg veel geprobeerd om zijn zaak aanhangig te maken. Maar daar kun je bijna niks aan doen, of eigenlijk niks. Ja. Toen heeft hij nog meer dan 2 jaar geprobeerd de grens over te gaan. Hij heeft uiteindelijk 50 pogingen gedaan. En elke keer weer met heel veel geweld teruggeduwd, teruggeslagen. Ja. Uiteindelijk heeft hij dus na 2 jaar Nederland bereikt. Want op dat moment was hij geen kind meer. Hij is dus zo vaak in elkaar geslagen en teruggeduwd dat hij volwassen was. Dat heeft vier jaar geduurd. Ja, toen hij aankwam was 14 in Nederland. En dan was hij 18 toen hij hier aankwam uiteindelijk. Ja. Ja. En toen kwam hij in Nederland en toen dacht hij, het is klaar, het is klaar. Ik mag naar school, ik wil werken, ik wil leren. Ik maak me niet uit, ik wil koffie leren zetten. Want dat was een van zijn ideeën, dat hij barista wilde worden. Kleine dromen, maar een droom van een veilig leven, een rustig leven. Mm-hmm. Maar toen begon een nieuw spel, namelijk de eindeloze procedures in het ijskoude Nederlandse asielsysteem. Eerst moest hij naar Ter Apel, het aanmeldcentrum. Ja. Een week later werd hij geplaatst in het asielzoekerscentrum in Duinrel. En toen kreeg hij te horen eigenlijk al vrij snel dat hij zogenaamde Dublin claim heeft. Ja. Namelijk dat hij al vingerafdrukken had in Griekenland. Maar als minderjarige neergezet. Maar dat wist hij niet. Hij wist ook niet wat hij voor papieren heeft ondertekend. Hij was ongeletterd. Dat heeft hij ook aangegeven bij de Griekse autoriteiten. Maar die hebben hem toch iets laten ondertekenen, waardoor hij een asielaanvraag heeft gedaan. Dat wist hij allemaal niet. Ja. En dan is het het verdrag van Dublin dat bepaalt, je moet terug naar het land waar je als eerste ooit die aanvraag hebt gedaan. Ja. En zo geschieden. Ja. Dus hij is niet gehoord in Nederland. Want je komt dan meteen in in een bepaald spoor. Het afvoerputje van het Nederlandse asielsysteem. Wacht maar tot we gaan kijken hoe we je terug gaan sturen. Terwijl deze jongen zeer aantoonbaar aantoonbaar psychisch lijdt. Ja. Wat me opviel, als ik je even in de reden moet vallen, helemaal in het begin van de film zegt Mustafa, niemand heeft me ooit gevraagd wat ik heb meegemaakt. Ja. Misschien tegen beter weten in, hoor. Maar ik vraag me, hoe kan dat nou? Die jongen heeft 4 jaar lang heeft meer dan 50 pogingen gewaagd om die grens over te steken. Ja. Talloze instanties ook waarschijnlijk mee te maken gehad. En niemand vraagt naar zijn verhaal. Nergens. Nee. Dat is toch bizar? Ja, dat is absoluut bizar. En het is absurd. En we hebben het ook gewoon over een kind. Hè? We zijn ondertekenaar van het vluchtelingenrechtenverdrag, maar ook van het kinderrechtenverdrag. En die kinderrechten worden werkelijk op elke manier aan onze grenzen geschonden. En ook in Nederland overigens. Als je kijkt naar hoe kinderen worden opgevangen in Nederland op dit moment. Nee, dat is ongekend. Ja. Jeroen Recour, hoe kan je beoordelen of iemand hulp nodig heeft als het verhaal niet is gehoord? Dat wordt wel ingewikkeld, hè? Ja, dat kan uiteraard ook niet. Ja, ik neem aan dat de reden is dat het eerste deurtje al dicht zat. Namelijk, je moet terug naar Griekenland. Je vluchtverhaal is niet interessant, dat moet je maar in Griekenland vertellen. Ja, dat is een voorbeeld van de vreselijk abstracte manier waarop wij... Ja. Koude noemde jij, dat herken ik. Koude manier waarop we met vluchtelingen omgaan. Ja. Als je mensen ziet hun lijden ziet, dan doe je wat anders dan wanneer je op papier gaat denken, dit zal wel goed zijn en dat zal wel goed zijn. Ja. Dus ik vind de uitvoering van ons asielbeleid in Nederland heel verdrietig op dit moment. Ja, en wat denk ik heel belangrijk is, dat echt ieder mens zou het recht moeten hebben om gehoord te worden. Om zijn verhaal te doen op zijn minst. Ook als je zogenaamde veilige lander bent. En dat betekent, of je komt op de lijst vanwege Dublin claim, moet je naar een land waar je eerst vingerafdrukken hebt. Maar er is nu ook beleid dat we zeggen, Marokko, Tunesië, dat zijn veilige landen. Gaan we dan mensen die daar vandaan vluchten niet meer horen? Kunnen we dan al op basis van waar jij vandaan komt zien of jij bescherming nodig hebt of niet? Ja. Er zijn toch ook mensenrechtenactivisten die vluchten? Ja, dit is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de andere kant van de medaille dan hoe de politiek erover praat. Dan gaat het over stromen migranten, over het vluchtelingenprobleem. Hoe kijk jij naar die discussie dan? Ja, hoe zal ik dit op een aardige manier formuleren? ik vind het afschuwelijk hoe er over mensen op de vlucht wordt gesproken. In watermetaforen. Echt verbaal geweld vind ik dat er wordt gebruikt tegen mensen op de vlucht. Alleen al het feit dat er bijna niet meer wordt gepraat over mensen, kinderen op de vlucht. Maar over asielzoekers, illegale migranten, bootjesmigranten. Bedenk het allemaal maar wat je hoort langskomen. Het ontmenselijkt elke dag hele kwetsbare mensen. En ja, ik vind dat echt afschuwelijk. Ik hoop ook echt dat de politieke partijen die daar nog niet aan meedoen hun stem zullen verheffen deze verkiezingen. Want je en zich daar ook tegen keren. Er komen verkiezingen aan. Ja. En politieke partijen zijn natuurlijk uit op stemmenwinst. Maar moeten ook oog hebben voor onvrede bij de bewoners van het land. Nou is er ook wel veel onvrede over vluchtelingen. Er is een woningtekort in Nederland. Is het dan ook niet logisch dat regeringen letterlijk grenzen gaan stellen? Je moet ergens toch iets. Of zie ik dat verkeerd? Nee, de vraag is, het is eigenlijk kip-ei-vraag, hè? Is er geen draagvlak? Of wordt het kapot gemaakt op dit moment door de politiek? Ik heb op heel veel plekken, zowel in Nederland als in verschillende Europese landen, juist heel veel solidariteit op de grond gezien. In gemeenschappen waar mensen vluchtelingen helpen, mensen op de vlucht helpen, ook in Nederland. En ik denk dat de politiek juist moet zorgen dat het draagvlak wordt versterkt, in plaats van dat ze elke dag hun best doen om dat verder af te kalven. Ja, meneer Recour, uw partijgenoot Diederik Samsom, toen fractievoorzitter van de PvdA, heeft in 2016 de eerste deal mee besluiten. Met Turkije, was dat toen, de beroemde Turkije-deal, om mensen tegen te houden. Nu hebben we te maken met een deal met Tunesië. Daardoor zou je wel kunnen zeggen dat dat soort afspraken een soort van salonveeg zijn. En dan gaat het eigenlijk over stromen tegenhouden. Hè? Stromen mensen tegenhouden. Wat vindt u daar eigenlijk van? Even in het licht van wat we nu bespreken. Nou, met die Tunesië-deal heb ik wel moeite. En dat is dan zacht uitgedrukt. Omdat toch wel duidelijk is dat mensenrechten daar niet worden nageleefd. En mensen gewoon terug de woestijn in worden geduwd. Meer in zijn algemeenheid. Kijk, we zijn een land en we hebben grenzen. En niet iedereen kan in Nederland. Of mag in Nederland zijn. Ik zit even te denken, maar het woord deal is toch eigenlijk al vrij raar. Als je het hebt over individuele mensen en hun lotgevallen. Nou, dat je zorgt voor goede opvang voor vluchtelingen. Ja. In Nederland en buiten Nederland vind ik heel terecht. Dus dat je daar afspraken over maakt, vind ik. Dat kan. Maar niet op deze manier. En dat is mijn hele pleidooi. We leven in nationale staten, dus zijn er grenzen. Dus niet iedereen kan in Nederland zijn. Maar hoe je dat regelt, dat is veel belangrijker. En dat is schandalig op dit moment. Hè? Dat er gewoon door partijen leugens worden verteld over het aantal vluchtelingen. Toenemen. Het is ook van de week stond weer in de krant. Het is evident, de stroom vluchtelingen is wereldwijd jaar in jaar uit ongeveer gelijk. Hè? Wat pieken en dalen, maar het is ongeveer gelijk. Dat wij maar doen alsof we overvallen worden door vluchtelingen die we niet op kunnen vangen, niet aankunnen. Nee, op het moment als we onze zaken goed regelen. En niet afschalen. Dan kan dat wel. Dan kunnen we mensen wel op een normale manier behandelen. Ja. Een normale manier betekent ook dat je tegen sommigen zegt, je kan niet in Nederland blijven. Maar zie de mens. Ontmenselijk ze niet. Maak het niet een verkiezingsitem op basis van leugens. Zo moet ik toch echt zeggen. Je mag er politiek verschillend over denken. Maar wees op zijn minst eerlijk over de feiten. En menselijk tegen mensen. U bent politicus. U bent eerste Kamerlid, senator. U bent heel lang Tweede Kamerlid ook geweest. Hoe zorg je er nou voor? Wat kun je nou doen om te zorgen dat die mensen dan op zijn minst gezien worden? Ook als politicus. Even los van het roepen dat het er te veel zijn of dat we het niet aankunnen. Nou, dat begint bij de individuele benadering. Dus als mensen in Nederland. Maar daar zijn de capaciteiten niet voor. Ja, nee, maar dat is het tweede punt. Die capaciteit hebben we zelf teruggebracht. Hè? Dus dat is een organisatievraagstuk wat echt goed mis is gegaan. Maar het tweede is, als je tegenover iemand zit, gewoon een mens van vlees en bloed, dan maakt het niet uit welk land hij komt. Dus zie de persoon, hoor de persoon, luister naar wat hij te zeggen heeft. En dan nog kan het verhaal zijn, je mag hier niet blijven. Ja. Maar dat moet dan wel helder. Dat moet dan wel zijn dat iemand goed is gehoord, goed is gezien door deskundige mensen. En er zijn er verder nog een heel aantal stappen. Namelijk hoe we in Europa er vervolgens onderling mee omgaan. Maar basis is toch vooral zie mensen als mensen, behandel ze als mensen. En niet als een abstract probleem waar je abstracte oplossingen voor bedenkt. Ja. Goed, volop reden dus om dit te blijven volgen. Even, en dat blijf je ook doen. Heb je wel eens behoefte om wat lichters te maken qua films of documentaires? Ja, graag. Ja? Maar dan moet eerst het enorme probleem opgelost worden. Ik denk dat het echt een van de onderwerpen van onze tijd is. Wat er nu aan de hand is in Europa, aan onze grenzen, in Nederland. Dit is aan ons. Hè? Dit is niet iets ver weg. Dit gebeurt in Europa en ik hou van Europa. Ik ben Europeaan, maar ik ben in diepe rouw al jaren over wat hier gaande is. Wat ik zie, wat ik heb gezien aan de grenzen. Ik ben net terug uit Bosnië-Herzegovina, waar we terug zijn gegaan. En ik kan niet anders dan daar verhalen over blijven maken. Daarnaast maak ik gelukkig af en toe ook iets luchtigers, hoor. Oké. Okay. Ja. The Losing Game gaat in ieder geval vanavond in première op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. En vanaf morgen is de film online te zien op npo3.nl/shadowgame. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Op maandag is de kandidaat van dienst Berend Mondmaker, 63 jaar oud. Uit Berkel en Roderijs, werkt bij de gemeente Rotterdam, helpt daklozen en verslaafden aan onderdak en quizzen op televisie en radio is een hobby. Ja. Ja. En bent u er een beetje goed in ook? Want het is niet altijd het geval met hobby's. Ja, inmiddels wel. Ik heb de meeste quizzen die ik heb gedaan wel gewonnen. Dus. Ja. Ja. Zullen we eens kijken of dat deze week ook gaat lukken? Nou, ik doe mijn best. Ik heb mijn best al gedaan, hoop ik. Ja, we gaan aan de slag. Ja. Ik zie drie jongens naar voren komen en ik zie ze dus gooien. Garella Bros, ga helemaal. De boodschap die niet kon uitblijven. Er wordt een punt achtergezet voor vandaag. Ik ben echt helemaal klaar met Ajax. Het zal het einde van de wedstrijd betekenen. De Polonaise lopen is niet zo moeilijk, maar als het moeilijk gaat, dan moeten we juist de koppen bij elkaar steken. En daar waren we ook mee bezig. Deze club staat in lichte laaien. Ajax is nu dus echt in de afgrond gevallen op allerlei gebieden. Wat een schande is dit toch eigenlijk. Een bizarre middag gisteren in Amsterdam, die zonnig begon en gitzwart eindigde. Nadat hooligans ervoor zorgden dat Ajax Feyenoord voortijdig werd beëindigd. Vraag 1. Wat was de stand op het moment dat de wedstrijd definitief werd gestaakt? 0-3, ja. Of 3-0 voor Feyenoord, zo zou je het ook kunnen zeggen. De Ajax-verdediging was niet scherp. En daar profiteerde Feyenoord maximaal van, dit tot afgrijzen van de Ajax-aanhang, waarvan een deel de frustratie dus niet in de hand had. Vraag 2. De KNVB besluit vandaag hoe het verder moet met die gestaakte wedstrijd. Wie zei gisteren dat elk vervolg van de wedstrijd neerkomt op competitievervalsing? Arne Slot, denk ik. Arne Slot, de trainer van Feyenoord. Jazeker, volgens Slot was het niet in het belang van Feyenoord dat de wedstrijd werd gestaakt, omdat de Ajax-spelers bij 3-0 achterstand het geloof volledig kwijt waren. In vraag 3 krijgt u een fragment voorgeschoteld, dus luister even hiernaar. In Amsterdam zijn nog nauwelijks nieuwe HIV-infecties. Infecties die tot AIDS kunnen leiden. Vorig jaar kregen maar 9 mensen het virus, meldt het AIDS-fonds SOA-AIDS Nederland. Ook in de rest van Nederland zijn de afgelopen jaren steeds minder HIV-infecties vastgesteld. De cijfers daarover volgen later dit jaar. Vraag 3. Het aantal mensen dat besmet raakt met HIV is in Amsterdam spectaculair gedaald. Dat meldt de GGD in een rapport vandaag. Met hoeveel procent is het aantal mensen dat positief test op HIV sinds 2010 afgenomen? 91%? U zit in de buurt. Het goede antwoord is 95%. In 2010, ja, inderdaad, verdorie. In 2010 werden er nog 200 nieuwe besmettingen geteld. Het afgelopen jaar ging het om 9. Vraag 4. Die afname is mede een gevolg van een populaire HIV-preventiepil die veel wordt gebruikt. Om welke pil gaat het? PrEP. PrEP, ja, zeker. Andere factoren die een rol spelen zijn het sneller opsporen van infecties en het gelijk na diagnose gaan behandelen van HIV. Zijn we aanbeland bij vraag 5. Daarin krijgt u weer een fragmentje te horen. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Wie had dit ooit kunnen denken? Dat juist ik hier vandaag op deze plek zou staan. En dat met mijn achtergrond. Een Ajax-seat in Rotterdam. Nou, zeg het maar. Jessil Gus. Jessil Gus, ja. Lijsttrekker voor de VVD. Dan krijgt u nu de kans in de volgende vraag om een extra puntje te scoren. U mag namelijk kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag voor dit onderwerp. Of voor een goed antwoord op de makkelijke vraag krijgt u 1 punt en op de moeilijke vraag 2 punten. Dus zeg het maar, wordt het makkelijk of moeilijk? Toch maar makkelijk. Toch maar makkelijk, ja. U gaat op safe. Jessil Gus sprak afgelopen weekend op het ledencongres van de VVD. Welke prominente VVD'er kreeg op dat congres een staande ovatie voor zijn jarenlange inzet? Van den Burg? Nee. Toch niet? Nee, het goede antwoord was Mark Rutte. Ja, toch gewoon Rutte. Ja, even kijken. Wij zijn aangekomen bij vraag 7. En daarin zoeken wij een persoon uit het nieuws. Daar krijgt u hints over, dus cryptische aanwijzingen. Denk even goed na voordat u een naam roept. Want als u eenmaal wat heeft geroepen, dan is er geen weg meer terug. Dus de vraag is heel simpel. Over wie gaat dit? 4. Ik doe niet aan struisvogelpolitiek. Dat is de oude hand. 3. Oei, die was snel. Voor 3 punten is de aanwijzing en ben ook geen angsthaas. Voor 2 punten, maar als leider wil ik geen prooi zijn. U hoort het al, hè? Allemaal verwijzingen naar dieren. En voor 1 punt, en daarom leg ik tijdelijk mijn taken neer als lijsttrekker... totdat ik ben vrijgepleit van integriteitsschendingen. Dan is eigenlijk maar 1 antwoord mogelijk. En dat is inderdaad Esther Ouwehand. Nou, dat is een hele mooie score na deze eerste ronde. U heeft een factor, zoals dat heet, van 8. En dat betekent dat wij vol optimisme de tweede ronde ingaan. Komt ie aan. De Nationale Nieuwsquiz. Een werkonderbreking door piloten van welke luchtvaartmaatschappij is van de baan? KLM. KLM is goed. Het aantal gebruikers van wat voor verslavende producten is fors toegenomen. Cocaïne? Pijnstillers. De NS heeft een aangekondigde spitsheffing afgezwakt naar maximaal hoeveel euro? 2,5. 2,5 is goed. Extinction Rebellion wil via de rechter afdwingen dat de politie bij klimaatacties wat niet meer mag inzetten. Waterkanonnen. Dat is goed. Bestaansonzekerheid blijkt bij jongvolwassenen vaak te leiden tot uitstel van wat? Schuld? Kinderen, de kinderwens. De paus vindt dat migranten die naar Europa komen... niet moeten worden behandeld als wat? Als beesten. Nou, pingpongballen. Het aantal automobilisten dat wat voor proef weigert... is de afgelopen jaren fors gestegen. Bloedproef. De bloedproef. Max Verstappen won in Japan voor zijn team welke titel? Constructeurstitel. Ja, 120.000 etnische Armeniërs zouden Nagorno-Karabach willen ontvluchten... uit angst voor wat? Etnisch zuiveren. Zeker. Wie is bij de vrouwen Europees kampioen wielrennen op de weg geworden? Misha van Bredewold. Misha Bredewold. Ik denk dat we die goed rekenen. Het woordje van zit een beetje in de weg, maar toch. U wist over wie het ging en daar gaat het om. Even kijken, wat is de score in deze tweede ronde? 7 vragen goed en dat betekent 56 punten. Nou, en dan zeggen wij tegen de rest van de week, ga er maar aan staan. Vol goede moed, dat natuurlijk wel altijd. Hartelijk dank, Jeroen Recour, coördinerend voorzitter... van de regionale toetsingscommissies Euthanasie. Eefje Blankenvoort, maker van de documentaire Losing Game... en Jan van Weerdem. Heel goed dat u er was. Zometeen Sven op 1. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen, Carl-Johan. Weekend vol verkiezingscongressen, onder meer bij het CDA. Ik ga praten met de leider van die partij. Met naast zich op dat congres de man die we de afgelopen jaren niet zo vaak zagen... Jan-Peter Balkenende, de oud-premier. Mijn gast is Henry Bontebal van het CDA. Zo in Sven op 1. Na het nieuws met Jeroen Tjepkema. Ik wens u nog een hele mooie maandag. Dit was een programma van KRO-NCRV.